NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 22 februari. Human Rights Watch heeft landen in kaart gebracht die landgenoten in het buitenland onder druk zetten. En de steun onder Nederlanders voor de boerenprotesten is groter dan voor de klimaatdemonstranten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. 4 op de 10 Nederlanders staan achter de acties van de boeren. 3 op de 10 steunen de klimaatactivisten, blijkt uit onderzoek van het Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. De steun neemt sterk af wanneer demonstranten kiezen voor een zwaardere vorm, als het blokkeren van snelwegen. Mensen in de stad steunen vaker de klimaatdemonstranten. Op het platteland zijn de boeren populairer. In de buurt van Schijndel in Brabant is 10.000 liter drugsafval gevonden. Volgens het Brabants Dagblad waren het 10 grote containers, waarvan de meeste tot de rand gevuld. Omdat een deel van de containers was omgevallen of lekte in een sloot, moesten de chemicaliën onmiddellijk worden afgevoerd. Het gebied bij Schijndel werd door de politie afgezet. Alles is direct opgeruimd door een gespecialiseerd team. Koophuizen zijn het afgelopen jaar duurder geworden, melden het CBS en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim €433.000. En dat is bijna 2% meer dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koophuizen stijgen sinds juni elke maand. Ondanks de hogere prijzen kochten in januari 14.000 mensen een huis, ruim 10% meer dan in de eerste maand van vorig jaar. Groot-Brittannië heeft voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza hulpgoederen gedropt. Boven Gaza werd 4 ton aan spullen, waaronder medicijnen, gedropt vanuit een vliegtuig van de Jordaanse luchtmacht. De pakketten zweefden aan parachutes naar een ziekenhuis in het noorden van Gaza. De Britten sloten eerder deze week een deal met Jordanië, waardoor er voor ruim €1,15 miljoen aan Britse hulp naar Gaza kan worden gestuurd, met behulp van de Jordaanse luchtmacht. De benoeming van Mark Rutte als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO zal snel komen. Dat verwacht oud-NAVO-topman De Hoop Scheffer. In Nieuwsuur zei hij dat er op het laatste moment altijd ontwikkelingen kunnen zijn, maar De Hoop Scheffer gaat ervan uit dat het goed komt. Bronnen binnen de NAVO zeggen dat Rutte nog als enige wordt genoemd. Mogelijk wordt zijn naam bekendgemaakt op 4 april. Dan bestaat de NAVO 75 jaar. Een zeldzaam exemplaar van Das Kapitaal dat Karl Marx aan Charles Darwin schonk is gerestaureerd en wordt nu tentoongesteld. Marx stuurde het boek in 1873 naar Darwin met voorin een opdracht waaruit bleek hoe hij Darwin bewonderde. Of dat wederzijds was, valt te betwijfelen, aangezien Darwin het boek niet helemaal uitlas. Het boek wordt nu tentoongesteld in het huis in Kent, waar Darwin werkte aan zijn evolutietheorie. Het weer eerst droog en vooral in het noordwesten nog zon. Daarna gaat het vanuit het zuiden regenen en waaien. In de middag is er bovendien kans op onweer. Het wordt 11 tot 13 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Tientallen regeringen van over de hele wereld hebben het gemunt op staatsburgers in het buitenland. Die worden vermoord, ontvoerd of op andere manieren de mond gesnoerd. Human Rights Watch, dat die onderzoek naar deed, roept landen op om deze mensen beter te beschermen. En dat rapport kreeg de titel We Will Find You, oftewel We Weten Je Te Vinden. Jan Kooi van Human Rights Watch Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie dit onderzoek eigenlijk wel vaker gedaan, omdat dit vaker voorkomt, of was het meer een soort van steekproef? Nou, het is verre van volledig. Er zijn veel meer zaken, helaas. Maar we hebben nu een aantal zaken uitgelicht en samengevoegd in één rapport, waarin we onze case maken, onze zaak maken. En we zeggen, ja, dit moet allemaal anders. Interpol moet worden hervormd. Er moet een VN-rapporteur komen, speciaal op dit onderwerp. Zodat er een eind wordt gemaakt aan deze praktijken door vaak de meest strenge regimes die achter hun dissidenten aangaan. Want wat kwamen jullie bijvoorbeeld tegen? Nou, bijvoorbeeld de rapporttitel zegt al iets. We will find you and we will kill you is de complete quote. En die komt van een meneer uit Tajikistan. En die was in Sint-Petersburg. En de Tajikse autoriteiten wilden hem graag hebben. En die hebben verzocht om uitlevering. Wat er precies gebeurd is onduidelijk. Maar sinds 2015 is er niks meer van hem vernomen. Zijn broer die heeft die quote met ons gedeeld. Dat tegen hem was gezegd. We will find you, we will kill you. En ja, sindsdien is deze meneer Erson Odinaev, die is weg. Dus waarschijnlijk vermoord door het regime. En de landen die in het rapport staan, zijn dat dan de, wat je noemt, de usual suspects? Dus de landen waarvan je het verwacht? Ik denk aan Rusland, Iran, dat soort landen. Veel wel, ja. Er zijn tientallen landen in ons rapport opgesomd. Bij elkaar 75 casussen. En de landen die je noemt staan erin, maar ook Thailand, Egypte, Algerije. Rwanda krijgt een groot hoofdstuk. Dus de usual suspects, maar ook landen waar je misschien niet gelijk aan denkt, zoals Thailand inderdaad. Ja, en bijvoorbeeld Eritrea, want daar hadden we natuurlijk zelf in Nederland afgelopen weekend nog mee te maken. De rellen die uit de hand liepen, waardoor Eritreërs weer vertelden over hoe dat regime daar hun hier probeert te beïnvloeden. Ja, Eritrea en Noord-Korea staan bijvoorbeeld hier niet in. Mijn collega's hebben een aantal landen geselecteerd. En bij de selectie zijn die landen niet eruit gekomen. Misschien omdat ze gewoon zo'n slechte reputatie hebben. Dat, natuurlijk maken die landen zich ook schuldig aan dit soort praktijken. Maar er is ook gekozen voor bepaalde landen waar je misschien niet gelijk aan denkt. Zoals bijvoorbeeld Rwanda inderdaad. Landen die een reputatie hebben in het Westen. Waar je een deal mee kunt sluiten. Wat de UK bijvoorbeeld, Groot-Brittannië heeft gedaan. Die willen graag asielzoekers die kant op brengen. En er zijn meer landen die daar nu naar kijken. Wij zeggen, kijk eerst eens even heel goed en streng naar de record van Rwanda. Ja. Die is heel erg belabberd. Ze hebben in het buitenland zijn dissidenten ook om het leven gebracht. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika een oud hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. En recenter nog in Oeganda ook iemand. Een vluchteling. Dit zijn niet regimes waar je zomaar zaken mee moet doen. Kijk eerst even heel goed naar wat ze doen met mensen die het niet eens zijn met het regime. Maar toch, wat dus, als hij het zelf al zei, de lijst is niet volledig. Het is niet een soort lijst waarbij je als land even kunt opzoeken hoe een ander land ervoor staat op dat gebied. Nou ja, dat is op zich nog heel makkelijk. Op onze website staan natuurlijk gewoon landenpagina's, ook van Eritrea en Noord-Korea, waar je alles kunt vinden over die landen. Maar dit rapport, uiteindelijk is het 100 pagina's lang genoeg. Ja. We moesten ergens een keer een selectie maken. Is het dan meer bedoeld om bewustzijn te creëren? Jazeker, dat is echt het doel van dit rapport. Echt goed uitleggen aan internationale diplomaten ook. De afdelingen op buitenlandse zaken van landen. Wat er precies speelt op dit terrein. Ook uitleggen wat de methodiek is. Bijvoorbeeld met spyware, dissidenten in het buitenland proberen lastig te vallen. Intimidatie van familie die is achtergebleven in de landen van herkomst. Daar moet je aan denken in dit rapport over transnationale repressie. Ja. En wij zeggen dus, daar kun je iets aan doen als internationale gemeenschap. Ja, wat kan er allemaal gebeuren? Nou, ik noemde dus een VN-rapporteur op dit specifieke terrein. Dus die echt die nog meer in kaart moet brengen. Wat speelt er allemaal precies? Wat zijn de trends? Waar moet je bewust van zijn als land? Als je zaken doet met bijvoorbeeld een land als Rwanda. Publieke rapportages door zo'n VN-rapporteur. Dat is één aspect wat we benadrukken. Een ander aspect is Interpol, de rol daarvan. Jullie weten misschien red notices. Landen kunnen als ze iemand zoeken wegens misdaden of verdenkingen van misdaden, kunnen iemand op een rode lijst van Interpol zetten. Interpol gaat dan tegenwoordig gelukkig wel kijken, oké, is dit een reële verdenking? Of is het hier politiek achter? Is het het regime van China dat een Oeigoerse activist bijvoorbeeld wil pakken? En de Interpol heeft al wel wat hervormingen doorgevoerd, zodat er minder misbruik wordt gemaakt van het systeem. Maar dat gaat nog helemaal niet ver genoeg, zeggen wij. Interpol moet ook nog echt aan gewerkt worden om dat systeem minder vijandig te maken ten opzichte van dissidenten. Ja, dus meer bevoegdheden, maar ook meer mankracht. Nou, vooral heel kritisch kijken naar verzoeken van bijvoorbeeld een land als China of Rwanda of Rusland om iemand als verdachte te markeren wereldwijd. Hè? Want dat gebeurt met een red notice van Interpol. Iemand wordt verdacht gemaakt en loopt het risico waar dan ook in de wereld te worden gearresteerd als hij gaat reizen. En dat wordt door inderdaad veel foute regimes gebruikt om dissidenten te pakken of het leven zuur te maken. En dat zou moeten stoppen. Dank u wel, Jan Kooi van Human Rights Watch Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:10. In Op 1 blikt de ooggetuige Odo Olthof terug op het drama in Lochem, waar een brugdeel op een werkplaats neerstortte en waarbij twee mensen om het leven kwamen. Ik zie mensen naar beneden vallen. Iedereen is stil. Wat gebeurt hier? Het is net een film. Ja. En je gelooft het niet. En wat voor een hoofd... Oh, mijn god, wat gebeurt daar? He, want ik zie ook die mensen in, in hun veiligheidspakjes met de helm op zie ik naar beneden vallen. Ja, en iedereen is stil. Ja, en dan komt iedereen in beweging. Wat is er? En het leek wel een aardbeving, zo'n harde klap op de grond. Olthof maakte de foto's vlak voordat de eerste kabel brak. Eenmaal thuis bekeek hij die foto's goed en zag hij twee uitstulpingen op de bewuste kabel. Ja, er viel mij iets op. Ik stond vlakbij de kabel die brak. De eerste die brak. En toen ging ik kijken naar, ging inzoomen. Kijken, daar zie ik toch wat halverwege die kabel. Een paar dingen die me opvielen. Ja, wat is het? Ik weet niet wat het is, maar die kabel die brak het eerst. Het viel mij op. Ik denk, ja, dat hoort niet op een kabel. Er zit er zoiets, als je dicht inzoomt, daar is er wat mee, denk ik, mee gebeurd. Wat zou het kunnen zijn? Geen idee. Het is nog onduidelijk wat er is fout gegaan in Lochem. De arbeidsinspectie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het ongeval. En dat gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Mijn Nieuwsuur aandacht voor AI. Er worden bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO, steeds meer subsidieaanvragen gedaan voor onderzoeken waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt. Voorzitter van de NWO, Marcel Levy, vindt dat niet zo gek. Je moet je realiseren dat in Nederland gewoon heel erg goed is in artificiële intelligentie op een wereldwijde schaal. En vanuit het Groeifonds, waar de Tweede Kamer nog kort geleden over heeft gedebatteerd, wordt nu ongeveer 500 miljard geïnvesteerd in de toepassing artificiële intelligentie, in de vertaalslag naar bedrijven en om te kijken of je daar economische activiteit uit kunt halen. Eigenlijk denk ik dat er geen enkele wetenschapstak is die niet hier gebruik van maakt. Wetenschapper aan de Wageningen Universiteit Rick van der Zedde zou zijn onderzoek niet zonder kunstmatige intelligentie kunnen doen. We proberen te doorgronden welke sla nou goed groeit en welke niet goed groeit. We hebben het hier echt over miljoenen foto's. Dat is echt niet meer te doen. En dit is een voorbeeld van de ruwe data. Maar als je wil interpreteren hoe goed dat plantje nu groeit, dan gebruiken we dus AI om de individuele bladeren te zien, om de groei over de tijd vast te leggen. En dan gaan we eigenlijk van data gaan we naar informatie. En de AI helpt ons, de AI-modellen die we getraind hebben, die helpen ons eigenlijk om die informatie uit die enorme bak met data te peuten. In Langs de Lijn en Omstreken was Jacob Klompien, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen, hielp vorig jaar de basketbalclub Donar uit de brand. Vorig jaar vroeg Donar faillissement aan, maar mede dankzij Klompien kon de club een doorstart maken. Toen hij in de boeken keek, bleek de schuld veel groter dan gedacht. Klompien zag er een uitdaging in. Je wilt heel graag dat het blijft. Ik had in de eerste week gezegd van, nou, zet mijn telefoonnummer maar op de website. En ik was 2 uur weg en dan ben je 130 telefoontjes verder. Want het leeft zozeer en iedereen wilde dat het bleef. Ja, ik was er vol committed in. En ik denk, ik wilde gewoon dat het gered werd. En wat voor gevoel roept het dan bij je op als je zo'n uitdaging ziet? Ja, dan word ik compromisloos. Uh-huh. Dan gaat het gebeuren. Andere basketbalclubs vonden dat Donar niet meer mee mocht doen in de competitie vanwege het faillissement. Maar dat zou niet goed geweest zijn voor de sport in Nederland, vindt Klompien. Ik denk dat het een heel slecht besluit zou zijn geweest. Want het basketbal in Nederland is in zekere zin broos. Het is ieder voor zich. Mm. En Donar speelt een ongelooflijk belangrijke rol in het basketbalwereld. Ook het voortbestaan van Donar is zeer belangrijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Till I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Lane White Tees met Hey There Delilah. De Telegraaf en het AD openen met militaire verhalen vanochtend. In de Telegraaf roept commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim Europa op snel meer munitie te maken, zodat Oekraïne de strijd tegen Rusland vol kan houden. Eigelsheim vindt dat de industrie echt een stap moet gaan zetten, anders verliest Oekraïne de wedstrijd, zegt hij in de krant. Zo maken de Russen samen met Iran en Noord-Korea 300.000 drones, grotere aantallen dan Europa kan produceren. De hoogste militair van Nederland is volgens de Telegraaf somber gestemd na 2 jaar oorlog. Oekraïne zal in de verdediging moeten, zegt hij. Ondertussen blijkt uit een enquête in opdracht van het AD dat een meerderheid van de Nederlanders wil dat we ook hier snel een sterker leger krijgen. Het AD heeft verder naar de terugkeer van de dienstplicht laten vragen. Daar is ongeveer de helft voorstander van. Maar opvallend, het zijn wel vooral 50-plussers die de dienstplicht graag zien terugkomen. Jongeren zien het minder zitten. Hoe zou dat nou komen, dat die verhoudingen zo liggen? Demissionair minister Ollongren noemt de dienstplicht trouwens niet de meest efficiënte manier om de plekken te vullen die we nodig hebben. De huidige krijgsmacht is volgens haar een heel andere dan die tijdens de Koude Oorlog. Winkelketen Blokker staat in de etalage, daarover schrijft het FD. Eigenaar Mirage Retail Group heeft een document rondgestuurd naar mogelijke kopers. Maar of er veel gegadigden zijn, is de vraag. Want de koper krijgt volgens het FD een bedrijf in handen dat al jaren rode cijfers schrijft. De directeur van Mirage wil niet zeggen wat de vraagprijs is, maar benadrukt wel dat het onderliggend heel goed gaat met Blokker. En het FD schrijft dat Mirage op zoek is naar nieuw geld na de mislukte verkoop van Intertoys. Steeds meer kerken gaan dicht. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met de spullen die daar staan? Dat vraagt NRC zich vanmorgen af. De krant liep mee met een erfgoedspecialist die de hele kerkelijke inboedel inventariseert. Van kleine dingen als kandelaars en collecteschalen tot knielbanken, preekstoelen en hele glas in loodramen. Sommige spullen zijn beschermd erfgoed. Daarvoor worden eerst andere kerken benaderd. Maar er gaan zoveel kerken dicht dat er veel meer aanbod is dan vraag. En soms worden volgens NRC daarom ook spullen cadeau gegeven aan bijvoorbeeld de koster of aan degene die altijd de bloemen verzorgde. Dit is verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er staat een lange file al op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is daar 25 minuten, want er ligt isolatiemateriaal op de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Een enorm schip met 5000 elektrische auto's uit China meerde deze week aan in Vlissingen. Het is voor het eerst dat het Chinese automerk BYD met zo'n groot schip met elektrische auto's naar Europa komt. Die worden verder verscheept naar het Duitse Bremerhaven. Roy Kleiweg, journalist bij Autoweek. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan Chinese elektrische auto's de Europese markt bestormen? Nou, we horen het al een tijdje, hè? Maar als je naar harde aantallen kijkt, dan valt het tot nu toe wel mee. Toch is er wel veel angst bij de bestaande Europese fabrikanten over wat er de komende jaren gaat gebeuren. Want het is vooral hun innovatiekracht die toch wel erg hoog ligt. Want waar zijn de Chinezen zo goed in? En heel snel doorontwikkelen. Want even los van wat ze hebben geprobeerd met benzineauto's, wat altijd een kansloos verhaal is geweest, zijn elektrische auto's al een stuk beter. En niet zeggen dat ze wat voorsprong hebben, maar het is vooral als ik nu kijk naar wat ze nu leveren versus pak een beet 3 jaar geleden, dan is het verschil al zo groot. Nou, als je die lijn kan doortrekken, dan kan het ineens heel hard gaan, zeg maar. Want het is niet zo dat wat ze nu brengen, dat al de concurrentie wegvaagt. Maar het is al zoveel beter dan een paar jaar terug. En de geluiden bij de industrie van hier zijn toch wel van, het is niet zo dat ze daar stoppen. Ieder jaar is het gewoon, wordt het heel snel beter. Ja, en dan kan je ineens snel overvleugelen wat er al op de markt is. Hoe komt het dat ze dat met die elektrische auto's dus wel lukt? Dat is tweeledig. Het lukt ze vooral met benzineauto's niet. Omdat de techniek die je moest hebben voor benzinemotoren en versnellingsbakken en in mindere mate ook dieselmotoren, die is heel complex. En dat was altijd de voorsprong van de Europese industrie. En ze hebben gewoon heel vroeg ingezet op elektrisch, waardoor ze daar gewoon al veel verder waren dan Europa. Die natuurlijk ook nog aandacht moet besteden aan de ontwikkeling van benzineauto's. En dat hoeft in China minder. Dus die hebben wat verder vooruit gekeken, zullen we maar zeggen. Ja, en daar alle visie op gelegd, ja. Nou is in Nederland vorige week de laatste autofabriek VDL Netcar in een soort van slaapstand gegaan. Maar in Duitsland is de auto-industrie natuurlijk echt wel een heel belangrijk industrie. Belangrijk onderdeel van de economie. Hoe kijken ze in Duitsland hiernaar? Nou ja, ze maken natuurlijk wel zorgen omdat het onvermijdelijk is dat er op een gegeven moment meer sluitingen zijn in de fabrieken. Dat kost veel werkgelegenheid natuurlijk. Het is wel zo dat de Duitse industrie zelf, de Duitse automerken, die produceren ook al in China. Hè? Dus het is merken als BMW en Volkswagen, die hebben ook gewoon in China fabrieken. Dus het is zo'n globaal iets. Maar ze zien wel gebeuren dat bepaalde dingen onvermijdelijk zijn. Alleen qua loonkosten kan je natuurlijk nooit concurreren. Want je hebt nog verschil tussen waar komt het merk vandaan en waar maakt het zijn auto's. Bijvoorbeeld alle Chinese merken die maken uiteraard hun auto's ook in China zelf. Dat zie je ook al bij licht gelieerde merken uit Europa als Volvo, wat eigenlijk Chinees is. Ja, dat wordt ook al voor een groot deel in China geproduceerd en dat gaat natuurlijk hard. Waar China dus een soort voorsprong heeft opgebouwd, heeft Duitsland dan een achterstand? Op elektrische autogebied zeker. Daar zijn ze die wel hard aan inlopen. En je proeft ook wel dat Duitsland, wat toch een soort kern van de Europese industrie is qua ontwikkeling. Hè? Ik bedoel, de duurste modellen daar halen altijd als eerste de nieuwste technieken. Dat daar is wel een soort wil om het zelf te doen. Hè? Dus om gewoon, we moeten aan de bak, we moeten inhalen. We lopen ook achter, er zijn redenen voor. Maar laat niet op onze pakken neerzitten. Terwijl je bijvoorbeeld iets meer bij de Franse en Italiaanse industrie, daar zie je iets meer neiging tot protectionisme. Van hoe zit het met die staatssteun en laten we misschien wat tarieven opwerpen en zo. Bij de Duitsers is er iets meer strijd van, ja, dit moeten we toch verdraaid nog toe kunnen doen met wat altijd onze kracht was. Nou goed, want als het gaat over die staatssteun, daar is de EU natuurlijk wel naar aan het kijken of China misschien ongeoorloofde staatssteun geeft, ja. Hè? Ja. Nee, ja, dat klopt. Ja, het is een kwestie van diep in de boeken kijken. Of was het alleen steun voor het bouwen van de fabriek? Of zit er nog steeds soort prijzensteun aan? Maar opnieuw, vanuit de Duitsers merk je dat daar iets minder toe wordt gezet dan vanuit de Fransen, vind ik zelf. De CEO van Mercedes zijn herfst nog, die is er ook op tegen. Alleen protectionisme. Die zegt, ja, laat ons gewoon zelf uitvechten. We zullen het zelf moeten doen door gewoon te innoveren. En dat is uiteindelijk waar we allemaal sterker van worden. Nou, ondertussen kunnen wij op de automarkt dus uit meer merken kiezen. Dus ook die Chinezen erbij. Ja, en hoe? Er zijn wel merken of uit mijn hoofd de 13 bijgekomen de afgelopen 3 jaar. Het is echt bizar. We komen op de redactie soms nauwelijks aan toe om het allemaal te testen. Want de Chinese auto's komen ook niet meer met één model, maar meteen met 3 of 4, weet je wel. En dat tempo gaat maar door. Ja, de consument is uiteindelijk toch altijd winnaar. Want hoe meer aanbod, hoe beter voor de consument. Die kan beter uit onderlanden, die heeft meer te kiezen. Ja, daar wordt niemand slechter van. En die zijn veilig genoeg, ook qua privacy? Oh ja, dat valt allemaal binnen de Europese wetgeving voor typegoedkeuring. En die nieuwe Chinezen, ja, ze willen zo graag doorbreken op de Europese markt. Ze zullen wel gek zijn. Als ze daar al dan niet stiekem regels aan overtreden en dan met een verbod komen, dan schieten ze zelf zo in de voet. Ze concurreren ook onderling, hè, want er komen zoveel Chinese merken dat ze ook last hebben van elkaar, zullen we maar zeggen. Dus er gaan er weer een paar afvallen binnen een paar jaar. Dat is onvermijdelijk. En ja, dan hebben ze wat beter te doen dan de grenzen van de Europese typegoedkeuring opzoeken, zeg maar. Daar maak ik me geen zorgen over. Nou, succes met testen dan. Roy Kleiwet, autojournalist bij Autoweek. De PVV van Geert Wilders moet geen directe verantwoordelijkheid krijgen voor onze landsverdediging en onze veiligheid. Dat zei GroenLinks-PVDA-leider Frans Timmermans gisteravond in een lezing in Amsterdam. Timmermans rekent Wilders tot de bewonderaars van Poetin en dat maakt hem in die positie een risico, zei hij. Wilders is ook tegen de militaire en financiële steun van Nederland aan Oekraïne. Als je tegelijkertijd Wilders en de democratische rechtsstaat serieus neemt, dan zorg je dat hij niet de kans krijgt die rechtsstaat van binnenuit te ondermijnen. Maar nog veel urgenter is het dat Wilders geen directe verantwoordelijkheid gaat dragen voor onze landsverdediging en onze veiligheid. Ik zou niet graag mijn lot leggen in de handen van de bewonderaars van Poetin. Nog hier,

Direct My Blood. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Nederlanders steunen vaker demonstrerende boeren dan klimaatdemonstranten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de regionale omroepen. Bijna 40% heeft sympathie voor de boeren. De klimaatdemonstranten moeten het met 30% doen. Sympathie neemt wel snel af als de actievoerders zwaardere middelen inzetten, als bijvoorbeeld snelwegen blokkeren. Koophuizen zijn het afgelopen jaar duurder geworden, melden het CBS en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim €433.000. En dat is bijna 2% meer dan een jaar eerder. In de buurt van Schijndel in Brabant is 10.000 liter drugsafval gevonden. De meeste vaten waren tot de rand gevuld. Omdat er een deel was omgevallen of lekte in een sloot, moesten de chemicaliën onmiddellijk worden afgevoerd. En in opdracht van Groot-Brittannië heeft de Jordaanse luchtmacht medicijnen en voedsel boven Gaza gedropt. De goederen landen met parachutes bij een ziekenhuis in het noorden van Gaza. De Britten hebben met Jordanië afgesproken dat er voor £1 miljoen aan hulp boven Gaza wordt gedropt. Het weer eerst nog droog, met vooral in het noordwesten ook zon. Daarna vanuit het zuiden regen en wind. En in de middag ook kans op onweer bij 11 tot 13 graden. Verkeersinformatie Helene de Geest. We verwachten geen drukke ochtendspits vanochtend, maar er staan nu wel al twee lange files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Er was even een rijstrook dicht. Er lag wat isolatiemateriaal op de weg, maar dat is inmiddels weg. Verder een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Slachtoffers van een misdrijf waarbij er geen rechtszaak volgt, voelen zich in de steek gelaten. Volgens Slachtofferhulp Nederland worden steeds meer zaken afgedaan door het Openbaar Ministerie, in plaats van dat het voor de rechter komt. En daardoor kunnen slachtoffers geen gebruik maken van hun spreekrecht. Rose Jansen is bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit jullie grootste zorg? Onze grootste zorg is dat wij zien dat slachtoffers eigenlijk afhaken. Omdat ze zeggen ongeveer 60-70% van de zaken komt eigenlijk helemaal niet bij de rechter. En als een zaak buiten de rechter wordt afgedaan, dan is er voor hen eigenlijk nauwelijks een rol. Ze kunnen nog net een schadevergoedingsbonnetje toesturen. Maar dat is het dan. Dus ze staan helemaal buiten het proces. En dan zie je gewoon dat mensen daar steeds verder van verwijderd raken. Wat bedoelt met van verwijderd raken? Nou, dat mensen zeggen, kennelijk is het je rechten kunnen halen. Hè. Wat je toch vaak op een zitting moet doen, is kennelijk niet voor ons slachtoffers. Kennelijk staan er alleen nog maar andere zaken op een zitting. Hoe vaak komt het voor dat een zaak dus niet tot een zitting komt? Als u ervan uitgaat dat bij het Openbaar Ministerie ongeveer 170.000 zaken binnenkomen van de ongeveer 600.000 tot 800.000 aangiftes, dan komen er 70.000 zaken op zitting. Dus dat is ongeveer 10% of zo, of zoiets. 20, 10 varieert. Nou goed, 100.000 niet, 70.000 wel. Klopt. We hebben een voorbeeld. Maria werd slachtoffer van belfraude. Dat is overigens niet haar echte naam, want ze wil heel graag anoniem blijven. Criminelen deden ze voor als bank, verdienden daarmee €1.400. En ze baalt dat justitie haar zaak niet heeft opgepakt, vertelde ze aan verslaggever Onno Beukers. Ik was met een vriendin onderweg. En die werd gebeld door haar bank. En die vertelde dat ze geprobeerd hadden bij haar om €650 van haar bank te halen. Maar ze moest wel dan naar huis gaan. Dus dan zijn we naar haar huis gereden. En door heel veel gezeur is er uiteindelijk €650 overgemaakt naar die bank. En toen wilden we weggaan. Hij zegt, nee mevrouw, zei hij tegen mij. De ABN-bank die heeft ook net gebeld. En ze willen van u €1000 van je rekening halen. Ik zei, ja, dan moet ik eerst naar huis. Nou, dat was geen probleem. Ze bleven wel aan de telefoon hangen. Toen heb ik op mijn bank gekeken. Ik zei, het is niks gebeurd, dus het staat er gewoon, joh. Nou, dan moest ik dat toch maar ook maar even naar hun overmaken. Dan zou ik het na 2 dagen weer terugkrijgen. Maar goed, dat is nooit gebeurd. En toen was de vraag of ik ook nog een andere bank had. Ja, die heb ik ook. Heb je daar ook een kaartje van? Ik zei, ja, maar die gebruik ik nooit, joh. Die gebruik ik alleen op vakantie. Maar goed, die heb ik ook afgegeven. Toen zei hij van, dan ga ik je nu doorverbinden met de politie. Nou, dan hoor je dat neergelegd wordt en dan is het klaar. En dan kom je pas tot het besef van, de politie. Dat was eigenlijk het moment dat u merkte dat u was opgelicht. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja, ik heb geloof ik 4 uur met die mensen aan de telefoon gezeten. Je zit echt in een soort hypnose of zo. Een gesprek van 4 uur, dan legt u uiteindelijk neer en dan komt toch vrij snel het besef, er is iets helemaal misgegaan. Nou ja, je bent gewoon echt helemaal eventjes van slag, zeg maar. Toen heb ik eerst 1 uur onder de douche gestaan, geloof ik. Ja, en dan voel je je echt zo misbruikt. Ik voelde me echt hartstikke vies ook. En heel dom. En ik schaamde me echt dood. En waar schaamde u zich voor? Dat het mij gewoon overkomen was. Want ik kon me niet voorstellen dat mij zoiets zou overkomen. Op een gegeven moment denkt u ook, ik moet in actie komen om dit misschien te herstellen. Wat heeft u allemaal gedaan? Wat heeft u allemaal ondernomen? Nou, ik heb de bank gebeld. Van die creditcard heb ik gebeld. Dat. Meer kan je niet ondernemen op dat moment. Het is avond. En? Ja. Ook naar de politie gegaan? Nee, dat is heel verbazingwekkend. Want het duurt 1 tot 1,5 week voordat je daar een afspraak hebt. En dat had ook nog gevolgen, hè? Ja, want waar ze het geld op hebben genomen, die wisten na 1 week zo'n band. Dus kunnen ze dat niet meer terugvinden. De videobeelden van het pinapparaat? Ja, ja, ja. Van die creditcard hadden ze nog wel videobeelden. Maar het leuke is dat ik die dan niet mag zien. Wegens de privacywet. Maar ik vind het heel raar, want misschien had ik ze wel herkend. Heeft u tips of advies wat u aan mensen zou willen zeggen? Nou, ze bellen altijd met een onbekend nummer. Of in ieder geval anoniem bellen ze. Nou, die neem ik al helemaal niet meer op, natuurlijk. Dus ik zou echt direct die telefoon uittrappen. Dat is de enige tip die ik zou kunnen geven. Ja, een voorbeeld. Maria wordt even genoemd van iemand die dus haar zaak niet vervolgd zag worden. Rosie Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Wat kan Slachtofferhulp doen als er geen rechtszaak komt? Als ze geen rechtszaak doen, dan is er in ieder geval de mogelijkheid om om daar een procedure voor te beginnen. En alsnog te proberen wel een rechtszaak voor elkaar te krijgen. Dat is een procedure bij het gerechtshof. En dan kijkt men alsnog naar de onderliggende feiten en kan het gerechtshof alsnog beslissen dat een zaak op zitting gebracht moet worden. Het OM heeft dus van zegt u zo'n 100.000 zaken die niet ter zitting komen. Dat komt natuurlijk doordat het OM het ook druk heeft. Zeker, want een groot gedeelte van deze zaken doet het OM zelf af. Hè. Dus het OM kijkt daar zelf naar en kan daar ook een straf- en maatregel op leggen. En natuurlijk, ja, er is veel te doen, zeker. Dat herken ik, maar of dat ten koste mag gaan van slachtoffers, dat vind ik een andere vraag. Ja, maar goed, het OM moet dus wel keuzes maken. Zeker. Het OM, tenminste, dat begrijp ik van het OM, dat men keuzes moet maken en dat men ook nog strengere keuzes wil gaan maken. Maar waar wij vanuit slachtoffers heel erg veel last van hebben, is dat je dan toch ziet dat eigenlijk een beperkte groep zaken uiteindelijk de zitting bereikt. En dat zijn zaken van terreur, georganiseerde criminaliteit, zeecontainers in de Rotterdamse haven leeghalen, waarin eigenlijk de gewone burger, noem ik maar even, die toch ook in gigantisch veel aantal gevallen slachtoffer wordt van criminaliteit, eigenlijk denkt van, ja, maar weet je wel, zijn mijn zaken op een of andere manier niet meer belangrijk? Zijn dat keuzes die gemaakt moeten worden? Of zou je toch moeten kijken dat je een veel meer ook die samenleving zich laat herkennen in dat rechtssysteem. Hè? Dat er verschillende zaken op zitting komen. En je ziet zo langzamerhand dat de groep slachtoffers die uiteindelijk in dat rechtsbestel terechtkomen, in dat strafproces, dat die gewoon steeds kleiner wordt. Ja. Voorzitter van het college van procureurs-generaal, oftewel de hoogste baas van het OM, is Rinus Otter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, slachtofferhulp zegt... U laat slachtoffers eigenlijk in de kou staan als OM. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik wel een hele spijtige constatering, want daar kennen wij ons toch niet zo in. Waar mevrouw Jans op doelt, dat is dat er bij zo'n overvloed aan misdrijven, die wij niet inderdaad allemaal opgelost zien worden door de politie, of omdat er te weinig bewijzen is, nou, dan lukt het niet om een slachtoffer te helpen daarin. Dus wij zijn wel heel blij met slachtoffers op Nederland die veel slachtoffers terzijde staan, maar die bereiken ons dus niet altijd in een zaak waar wij voldoende bewijs voor hebben. En als er wel voldoende bewijs is, ja, dan zijn het zaken die we of bij de strafrecht kunnen aanbrengen, die grote wachtlijsten heeft, of we doen die zaken zelf af, dat is buiten de rechter om. En ja, daar is een regeling voor om dan toch zoveel mogelijk met die slachtoffersbelangen rekening te houden. Maar ja, ze kunnen bij ons niet het woord voeren. Het is geen zittingzaal. Nee, en dat is wat slachtoffers dus blijkbaar zo erg vinden. Dan voelen ze zich niet gehoord. Ja, dat weet ik niet. Dat is een aanname die volgens mij ook niet klopt. Er is ruim een jaar geleden een groot onderzoek geweest van een prominent en eminent onderzoekscentrum, TOBC. En daarin bleek dat slachtoffers en nabestaanden zich juist in een ruime meerderheid gehoord voelden door het Openbaar Ministerie en tevreden waren met de informatievoorziening. Dus ja, je kunt niet elk slachtoffer helpen. We kunnen niet elke zaak naar de strafrechter brengen. We kunnen wel zo goed mogelijk rekening houden met die belangen van de slachtoffers. En naar onze beleving doen we dat zo goed mogelijk. Er zal af en toe wel eens wat fout gaan doordat een slachtoffer zich niet goed geïnformeerd vond. Maar het merendeel van de zaken gaat het goed. En dan is met de keuze wat je wilt, hè, of snel en zo goed mogelijk daar rekening mee houden en meedenken met het slachtoffer. Of ja, veel langzamer zonder garantie dat het ook wat wordt. Want op het moment dat wij een zaak naar de strafrechter brengen met te weinig bewijs, hoe naar dat ook is voor het slachtoffer, een vrijspraak, nou, dat is ook bijzonder verdrietig voor veel slachtoffers. Maar wat mevrouw Jansen zegt, wij zien dat het aantal zaken waarbij een slachtoffer betrokken is, zien wij gewoon dalen. Nou ja, aan de ene kant zijn er denk ik meer aangiftes en veel meer meldingen van slachtoffers. Maar op zich zien wij niet dat wij op dat punt aan zaken tekort doen. En dat is natuurlijk de grootste zorg, hè, die er is. En die zou ook heel terecht zijn als die klopt. Dus wij zijn op zich, nou, we hebben in corona heel veel pech gehad, omdat er natuurlijk veel zaken niet door konden gaan, omdat de paleizen van justitie gesloten waren in die periode. Toen zijn er ook veel zaken konden geen doorgang vinden. Maar we hebben het idee dat we inmiddels veel meer op peil zijn en wel die zaken kunnen oppakken die ertoe doen. Maar u zegt dus, wij laten echt geen zaken liggen. Nou ja, op het moment dat er een zaak is met te weinig bewijs, dan laten we die liggen. En op het moment dat er een zaak is, nee, maar het is dus niet, wat ik bedoel, dat, het is dus niet een kwestie van dat u meer kiest voor zaken rondom bijvoorbeeld georganiseerde misdaad, omdat daar alle capaciteit in gaat zitten. Nee, er gaat wel heel veel capaciteit in zitten. Maar als het zo was dat de strafrechter alleen nog maar die zaken ziet waar een heel groot, ernstig feit aan de hand is, nou, dan zou de strafrechter het wel heel rustig krijgen. Een groot deel van de strafzaken bij de strafrechter gaat echt nog steeds over de gewone zaken en mensen van vlees en bloed. Maar een deel van die zaken die niet zwaar genoeg zijn volgens de wetgever, die zegt dat tot 6 jaar aan maximum straf die mogelijk is, die kan het Openbaar Ministerie zelf afdoen. Dus het is wel steeds een keuze die we maken of de zaak zwaar genoeg is om door de strafrechter behandeld te worden en dus soms een hele lange wachttijd heeft, of dat het zaken zijn die wij zelf mogen afdoen. Ja, dan moeten we proberen dat snel te doen en dat zo goed mogelijk met alle informatie die we hebben van het slachtoffer en waarbij het slachtoffer op Nederland hen gelukkig heel vaak terzijde staat. Mevrouw Jansen, kort gezegd, het OM doet wat het kan en laat niet dingen liggen. Nou ja, ik denk de doorlooptijden zijn nog steeds aanzienlijk. Hè? Dus, en ik zeg ook niet dat het OM zijn best niet doet. Ik zeg alleen dat wij constateren dat bijna 60% van de zaken niet meer op een zitting terechtkomt. En dat in al dat type zaken het slachtoffer gewoon tekort wordt gedaan, omdat hij geen beroep kan doen op zijn slachtofferrechten. En in die zaken die wel op zitting komen, dat doet iedereen natuurlijk enorm zijn best. Maar je merkt gewoon ook aan slachtoffers slachtoffers, als wij zeggen van goh, we kunnen aangifte doen, we kunnen dit doen, dat zij zeggen, ja, weet je, ik ga dat gewoon niet meer doen. Het is, u hoort net die mevrouw dat zeggen, ja. Maar zo hebben we natuurlijk duizenden slachtoffers die eigenlijk zeggen van ja, weet je wel, ik herken me helemaal niet in dat strafsysteem als ik daar toch niet serieus een rol in kan spelen en dat ik een briefje krijg dat de zaak is behandeld door het Openbaar Ministerie, dat al dan niet mijn schadevergoeding is toegekend, maar dat ik er niks over heb kunnen zeggen, dan ben je gewoon, dan kun je denken dat je het heel erg goed doet, maar de burger is gewoon eigenlijk niet meer betrokken. En ik weet gewoon dat de heer Otte ongelooflijke voorstander is van de rechtsstaatgedachte, maar in die rechtsstaatgedachte moet je wel zorgen dat de burger in de breed mogelijke verschijningsvorm aan boord is, want anders dan drijft dat hele strafproces gewoon van je af. En dat is onze grote zorg. En dat, ja. En niet dat wij wij tekenen dat op uit de mond van slachtoffers die we elke dag spreken. U schat het allebei toch wat anders in, constateer ik. Maar dank dat u allebei in de uitzending wilde zijn. Rinus Otte, topman van het Openbaar Ministerie, en Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Volgens de Telegraaf liggen er inmiddels 20 aangiftes tegen de voetbaloplichter waarover de krant gisteren berichtte. Ja, we hadden zelf Telegraaf-verslaggever Mick van Weerden hierover nog in de uitzending over die voetbaloplichting. En de Telegraaf noemt vanochtend een naam. De meeste aangiftes zijn gedaan tegen Nidal H. Deze oud-voetballer uit de jeugd van Sparta en Roda zou meerdere clubs en zaakwaarnemers hebben opgelicht. Zou zich voor hebben gedaan als directeur en vroeg geld voor bijvoorbeeld een medische keuring of een aanbetaling voor een transfer. En hij bedreigde mensen die niet meewerkten. Volgens de Telegraaf handelde deze Nido H. mogelijk met twee anderen. De Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ook wel BES-eilanden genoemd, klagen al jaren over bureaucratie vanuit Nederland. En ze hebben volgens nu.nl nu gelijk gekregen van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Een raad die Binnenlandse Zaken het ministerie adviseert. Nu.nl schrijft over de problemen waar de BES-eilanden zoal tegenaan lopen. Zo moeten ze alle drie een internationale luchthaven onderhouden. En als ze daar extra geld voor aanvragen, belanden de eilanden in stroperige, langdurige procedures. De adviesraad schrijft aan demissionair staatssecretaris Van Huffelen dat dit onnodig belastend is. Tussen alle berichten over de tekorten aan asielplekken door komt RTV Noord met een hoopgevend verhaal uit Oldekerk. Mieke en Michiel vangen daar tijdelijk een statushouder uit Syrië op in hun eigen achtertuin. Ehab slaapt de komende weken in hun tuinhuis. Je ziet hoe overvol de AZC's zijn. En dit is een hele makkelijke manier om de druk daar wat weg te nemen. Als je de echte verhalen hoort, dan snap je wel waarom mensen huis en haard verlaten naar een wildvreemd land met een hele andere cultuur. I want to say that I really love them. And they helped me a lot. And thank you so much. Ja, statushouders op vervangen in de eigen achtertuin. Het is misschien niet een oplossing voor alle problemen in Nederland, maar wel in ieder geval enige ontlasting van de opvangplekken die er zijn. Het is trouwens geen tuinhuis waar een matras tussen de tuinstoelen en schoffels ligt. In de zomer wordt er ook een vakantiewoning van gemaakt. Met andere woorden, Ehab, de Syriër, heeft daar denk ik een hele aardige plek. En het AD schrijft over de Cardio Watch. Dat is een horloge dat levens kan redden bij een hartstilstand. Jaren onderzoek is er gedaan bij bijna 300 proefpersonen. En het werkt. Het wordt volgens de krant vandaag verder uitgelegd in het medische vakblad The Lancet Digital Health. De smartwatch meet onder meer of de bloedsomloop stilvalt, kan andere signalen van een hartstilstand herkennen. En misschien nog wel het belangrijkste, binnenkort moet het horloge ook de hulpdiensten kunnen alarmeren. Volgens het AD hoog nodig, want jaarlijks overlijden er duizenden Nederlanders die een hartstilstand krijgen als er niemand in de buurt is. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste vertraging is er nu op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux 3 kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Turning so tired that I couldn't even sleep. So laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Soul Asylum met Runaway Train. Het is 5 voor 7. De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, bestaat 200 jaar. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zijn portretten te zien van vrijwilligers die door de jaren heen actief waren voor de reddingsdienst. En hoe belangrijk die vrijwilligers zijn, kreeg verslaggever Danny Simons te horen bij de KNRM op het Zeeuwse Neeltje Jans. Oh, ja. Hoppa. Op de brug bij de KNRM, de basis, of het station moet ik eigenlijk zeggen, Neeltje Jans. Uw naam Erik van der Linden, u bent beroepsschipper. Ja, klopt. Er zijn in totaal 8 beroepsschippers langs de Nederlandse kust op de grote reddingboten. En de rest dus allemaal vrijwilligers? Voor de rest draaien we inderdaad volledig op vrijwilligers. Hier op het station hebben we het op het moment goed voor elkaar. We hebben 34 varende bemanningsleden. Maar er zijn genoeg stations in Nederland waar ze echt wel een bemanning zitten te springen. We vissen met andere hulpverleners natuurlijk wel uit dezelfde vijver. De brandweer zoekt mensen, wij zoeken vrijwilligers. En zeker in de wat kleinere dorpen is dat lastig om dan voldoende vrijwilligers te vinden voor alle organisaties. En zijn het vooral mannen of vrouwen die dit werk doen? Op het moment helaas hoofdzakelijk mannen. Maar ja, goed, vrouwen zijn meer dan welkom. En een vrouw die weet hoe het is om vrijwilliger te zijn bij de KNRM, daar heb ik mee afgesproken hier bij station Neeltje Jans. En zij zit al binnen aan de koffie op mij te wachten. Ik ben Corrie van der Haven en ik ben 87 jaar. U was 35 toen begon u als vrijwilliger bij de KNRM. Eerste vrouwelijke opstapper ter wereld. En dat u de eerste was, dat zag u ergens in een krant volgens mij, hè? Dat werd dus, via de krant kwam het dus terecht bij mijn echtgenoot. En daar kwam dus, die zat op dat moment met zijn schip in de Persische Golf. En daar kwam het wereldnieuws naar buiten binnen. En daar stond dus ook dat dus er in Zeeland, in Burgsluis, een vrouwelijke opstapster was gekomen. En dat vond mijn man ook wel heel leuk. En die heeft ook later gezegd, dat ik hem ook vroeg of ik mee mocht varen, dat hij ook zei van ik zou ook graag willen dat ik hulp zou krijgen als ik in problemen op zee kwam. Ja. Er waren dus nog geen vrouwen voor u. Waarom dacht u, dan doe ik het wel, dan word ik de eerste vrouw. Hoe kwam u daarbij? Dat voel je niet. Ja, gewoon je wordt gevraagd door de bemanning en je gaat gewoon met ze mee. En dat is, ja, je voel je niet meer van, oh, dat ga ik niet, is bijzonder. Nee, het is gewoon, ik was verpleegkundige, dus ik ging gewoon mee om hulp te bieden. U heeft ook foto's meegenomen, hè, uit de tijd dat u hier werkte bij de KNRM. En u staat op een boot en we zien hier een hele mooie vrouw. Ja. Ja, ik zit een beetje met u te flirten. Vindt u niet erg, toch? Dat zei koningin Juliana ook tegen me. Heeft hij dat ook gezegd? Wanneer heeft u koningin Juliana gezien dan of ontmoet? Ik heb koningin Juliana heb ik bloemen mogen aanbieden toen we 150 jaar als maatschappij bestonden. Dat is 50 jaar geleden. Ik heb hier op mijn telefoon de foto die van u is gemaakt die op de expositie komt te hangen. Stel, mensen staan zo meteen naar deze foto te kijken. Ja. Wat hoopt u dat ze voelen bij de foto? Nou, dat ze daar misschien nog een stoere vrouw zien. Ik zou eigenlijk heel veel dames ook, nou ja, eigenlijk dus warm willen maken voor het werk wat de reddingmaatschappij doet. Ik kan heel veel nuttige dingen doen. Terug op het schip, op de brug, met Erik van der Linden van de KNRM. We hadden het eerder al erover dat best wel wat vrijwilligers nog welkom zijn bij u. Hoopt u dat de expositie helpt daarbij? Ja, zeker. En zeker als een foto van Corrie van der Haven daar staat, hoop ik dat er meer vrouwen zijn die zeggen van nou, Corrie van der Haven heeft het jaren geleden gedaan als eerste vrouwelijke opstapster ter wereld. Ik ga me ook aanmelden als bemanningslid bij de KNRM. Ik hoop het ook voor u. En nu lekker uitvaren. Maar niks ernstigs op dit moment, hè? Nee, het is op het moment erg rustig. Een oefening. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De steun onder Nederlanders voor boerenprotest is groter dan voor klimaatdemonstraties. En de huizenprijzen zijn opnieuw gestegen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. Koophuizen zijn het afgelopen jaar weer duurder geworden, melden het CBS en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim €433.000. En dat is bijna 2% meer dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koophuizen stijgen sinds juni elke maand. Ondanks de hogere prijzen kochten in januari 14.000 mensen een huis, ruim 10% meer dan in de eerste maand van vorig jaar. Uit onderzoek van het Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders achter de acties van de boeren staan. 3 op de 10 steunen de klimaatactivisten. De steun neemt sterk af wanneer demonstranten kiezen voor zwaardere vormen als het blokkeren van snelwegen. Mensen in de stad steunen vaker klimaatdemonstranten. Op het platteland zijn de boeren populairer. In de buurt van Schijndel is 10.000 liter drugsafval gevonden. Volgens het Brabants Dagblad waren het zeker 10 containers van elk 1.000 liter. De meeste vaten waren tot de rand gevuld. Omdat een deel van de containers was omgevallen of lekte in een sloot, moesten de chemicaliën onmiddellijk worden afgevoerd. Het gebied in Schijndel is door de politie afgezet. De benoeming van Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO komt snel. Dat zegt oud-NAVO-topman De Hoop Scheffer. Volgens De Hoop Scheffer is er op het laatste moment altijd nog wat gedoe, maar hij gaat ervan uit dat het Rutte wordt. Mogelijk wordt zijn naam bekendgemaakt op 4 april. Dan bestaat de NAVO 75 jaar. In opdracht van Groot-Brittannië heeft de Jordaanse luchtmacht goederen boven Gaza gedropt. Het ging om medicijnen en voedsel dat met parachutes landde in de buurt van een ziekenhuis in het noorden van Gaza. De Britten hebben met Jordanië afgesproken dat er voor £1 miljoen aan hulp boven Gaza wordt gedropt. Een zeldzaam exemplaar van Das Kapital van Karl Marx, dat de schrijver aan Charles Darwin schonk, is gerestaureerd en wordt nu tentoongesteld. Marx stuurde het boek in 1873 naar Darwin, met voorin een opdracht waaruit bleek hoezeer hij Darwin bewonderde. Of dat wederzijds was, valt te betwijfelen, aangezien Darwin het boek niet helemaal uitlas. De restauratie van het boek heeft 5 jaar geduurd. Het boek wordt nu tentoongesteld in het huis in Kent, waar Darwin aan zijn evolutietheorie werkte. Het weer vanochtend droog, heel af en toe wat zon. Later vanuit het zuiden regen en het gaat steeds harder waaien. Vooral vanavond worden zware windstoten verwacht. En langs de kust, rond het IJsselmeer, kan de wind stormachtig zijn of kan het even echt stormen. En het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is niet zo druk op de weg. Er staat bij elkaar 40 kilometer file. En er zijn maar 2 files die daaruit springen. Eentje op de A8, Zaanstad, Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging bijna 3 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder gebeurde er een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam Heiplaat. Dat kost je ook een 30 minuten. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. And the winner is... onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. We voeren onze acties niet om aardig gevonden te worden. Dat zegt Extinction Rebellion in reactie op een nieuw onderzoek van Kieskompas. Daaruit blijkt dat de steun voor de boerenacties groter is dan die voor de klimaatdemonstranten. Kieskompas heeft 7500 mensen ondervraagd in opdracht van de regionale omroepen. Jeroen Lindert, onderzoeker van Kieskompas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe liggen de verhoudingen? Ja, dus je ziet eigenlijk dat ongeveer 4 op de 10 Nederlanders die zegt ik steun de boerenprotesten volledig of grotendeels. Terwijl het bij de klimaatdemonstraties ongeveer 3 op de 10. U zegt volledig of voor een deel. Dus niet alle acties zijn even populair? Nee, je ziet zeker dat als het om wetsovertredende acties gaat, dat de steun afneemt. Dus dat gaat bijvoorbeeld om snelwegen blokkeren, of afval dumpen, of asbest verbranden als uiting van protest. Maar demonstreren bij het provinciehuis of social media, daar is veel steun voor. En dan is er een verschil te zien in waar die steun zit in Nederland? Ja, absoluut. Dus je ziet duidelijke verschillen tussen de meer landelijke provincies en de meer stedelijke provincies. Bijvoorbeeld in Zeeland, Flevoland, Drenthe is het bijna de helft die boerenprotesten ondersteunt. Dat het bij klimaat na ongeveer 20-25% van hen de klimaatdemonstraties ondersteunt. Dan Utrecht en Noord-Holland ligt dat veel dichter bij elkaar. Ze dat allebei ongeveer op 3 op de 10. En hebben jullie ook nog gekeken welke mensen dat zijn die dat doen? Die dus die steun geven? Ja, je ziet eigenlijk dat jongeren, dat is een groep jongeren, mensen die echt heel stedelijk wonen en theoretisch opgeleid, die steunen de klimaatprotesten in grotere mate dan de boerenprotesten. Terwijl in de niet-stedelijke gebieden of degenen die wat meer praktisch opgeleid zijn of wat ouder zijn, ja, die steunen de boerenprotesten meer. Ja dat klinkt op zich ook vrij logisch. Zijn er eigenlijk bijvoorbeeld nog provincies die er echt uitspringen van waar de steun heel hoog is voor een van de twee groepen? Ja, in Zeeland en Flevoland is het ongeveer de helft van de boerenprotesten. Terwijl het in Utrecht echt maar 3 op de 10 is. Dus dat zijn best aardig, best grote verschillen. Ja. En andere provincies is dat meer dat gemiddelde dus? Ja, maar ook in Gelderland hoor, is het nog steeds echt duidelijk. Eigenlijk in elke provincie is er meer steun voor de boerenprotesten dan voor de klimaatprotesten. En in Noord-Holland is dat gelijk. Dus je ziet ook in Nederland dat nog steeds daardoor ruim 4 op de 10 die ondersteunt die boerenprotesten. Terwijl maar net iets minder dan 3 op de 10 de klimaatprotesten ondersteunen. Ja. Zeker als je gaat kijken in de minder stedelijke gebieden is daar gewoon veel meer steun voor de boerenprotesten dan voor de klimaatprotesten daar. Dat is ook niet heel gek. Je ziet ook, heel veel mensen hebben begrip voor de onvrede van de boeren. Is dat bijna 8 op de 10. Die zeggen van, ik heb wel begrip voor de onvrede van de boeren. Niet iedereen vindt natuurlijk de protestacties ondersteund. Die hoeft niet te ver gaan, maar er is begrip voor de onvrede van de boeren. Nou, precies, want dat zat ik net te denken. Je hebt 4 op de 10 voor de boerenprotesten en iets onder 30 voor de klimaatdemonstraties. Maar dat is allebei dus minder dan de helft van de Nederlanders. Ja, nee, absoluut. Dus dat zal deels ook te maken met de acties die worden opgezet. Zeker als je dus de wet overtreedt, is er echt minder steun voor. Tegelijkertijd blijft dat zal een belangrijke reden zijn waarom ook minder dan de helft toch die acties volledig of grotendeels ondersteunt. Je ziet wel dat als mensen al een boerenprotest ondersteunen, dan is het snelweg blokkeren. Dan zegt bijna meer dan bijna de helft zegt van, nou, dan mag je ook best een snelweg blokkeren. Dus je ziet ook natuurlijk meer steun onder je eigen achterban voor de wat extremere acties. Ja, nou, als het gaat over extreme acties en hoe ze worden aangepakt, hebben mensen daar nog gedachten over? Ja, dus mensen zeggen bijvoorbeeld aan het wel over de boeren. Ik zeg, ik krijg wel minder sympathie voor de boerenprotesten door die heftige acties. Tegelijkertijd hebben ze ook het idee dat mensen, zeker als je aan de boeren zelf gaat, zeggen van, nou, dit is gewoon een manier, op deze manier wordt nog naar ons geluisterd. Dank u wel. Jeroen van Lindert, onderzoeker van Kieskompas. Duizenden Zuid-Koreaanse artsen in opleiding hebben hun ontslag ingediend en ze zijn de straat opgegaan om te protesteren. Ze zijn het niet eens met de overheidsplannen om meer studenten toe te laten tot de opleiding in geneeskunde. Volgens de Zuid-Koreaanse overheid zijn meer artsen nodig voor de zwaar vergrijzende samenleving. Sjoerd en Daas, correspondent Oost-Azië. Sjoerd, maar daar zijn de jonge dokters het dus blijkbaar niet mee eens dat er meer artsen nodig zijn? Nee, zij vinden dat ze onderbetaald zijn, overwerkt zijn. Zeggen meer dan 80 uur per week te werken. Men vindt dat daar eerst iets aan moet gebeuren. In sommige ziekenhuizen is liefst 40% van de totale staf jonge artsen. Artsen in opleiding dus, artsassistenten, co-assistenten. Ze zeggen er moeten vooral meer ondersteunende functies komen in plaats van meer dokters. En door nu het werk neer te leggen willen ze eigenlijk laten zien, zie je wel hoeveel wij eigenlijk doen. Geef ons meer geld en dan praten we verder. Maar dat klinkt eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Want ze moeten dus heel hard werken, maar ze willen niet dat er meer mensen komen om hun werk te verlichten. Nee, dat is een beetje verwarrend in die zin dat de druk enorm is. Dat Zuid-Korea op zich hele goede gezondheidszorg heeft. Maar dat men ook dus heel hard moet werken. Het punt is dat zij maken, ja, als je nu meer artsen erbij gaat gooien, dan betekent dat de zorgvraag ook toe zal gaan nemen. Er moet gewoon meer betaald gaan worden. Ja, en meer artsen, zeggen zij, leidt ertoe dat wij juist meer concurrentie hebben en daardoor minder betaald krijgen. Er moet werk van ons worden weggenomen, maar niet door nieuwe dokters neer te gaan zetten. De vergrijzende samenleving, dat is volgens de regering een reden om het wel te doen. Hoe zit dat? Ja, zij zeggen de vergrijzing is in Zuid-Korea eigenlijk nog een stukje sneller gaande dan bij ons. Artsen, het zal je niet verbazen, die worden ook ouder, gaan ook met pensioen. De overheid die schat dat met een jaar of 10 er zo'n 10.000 artsen te weinig zijn, wil daar nu op gaan inzetten. Men is daar dus al mee bezig geweest. Moon Jae-in, de vorige president, heeft daarvoor een plan gelanceerd. Die keutel werd destijds weer ingetrokken, ook onder druk. Er was veel onrust. Nou, de huidige regering wil dat dus opnieuw gaan proberen. Ziet zich ook gesteund, zo lijkt het, door een meerderheid van de Zuid-Koreanen. Driekwart zo'n beetje staat erachter. Maar ja, die dokters in spe, die willen dat dus niet, willen in elk geval vooral toch meer salaris en minder werkdruk. Ja, maar hun protest is onder meer door ontslag te nemen. Dus ze menen het wel echt serieus. Ja, het is vrij serieus in die zin dat ik geloof nu 9000 is het laatste cijfer wat ik heb gezien. Dokters die ontslag hebben genomen, een protestontslag, zo moet je dat zien. Nog eens 8000 hebben het werk neergelegd. Men ziet dat ook in Seoul, onder andere in de operatiekamers. Yonhap, het Zuid-Koreaanse persbureau, schreef dat sommige van die operatiezalen nog maar op 50% van de capaciteit draait. Acute zorg gaat uiteraard door, maar dit slaat echt wel een groot gat in de behandelingen. Een hoop mensen die komen op dit moment niet terecht in de behandelkamer of op die operatiekamer dus. Dus ze zetten het heel erg onder druk. Werkt dat? Nou ja, vooralsnog niet. De overheid op dit moment die roept jonge artsen op vooral te gaan praten, tot een oplossing te komen. Die zeggen de patiënten hebben jullie nodig. Nou ja, het volk wil dat ook. Men heeft hen opgeroepen direct terug te keren, dreigt met stappen, gerechtelijke stappen als dat niet gebeurt. Er zijn ook wetten voor in Zuid-Korea. Nou ja, de artsen dus die zien dat niet zitten, laten zich voorlopig ook niet intimideren. Vandaag is de derde dag en het einde van deze staking, dit protest, is nog niet in zicht. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer denkt dat het vrijwel zeker is dat Mark Rutte de nieuwe baas van de organisatie wordt. Dat zei hij gisteren in Nieuwsuur. Ik denk dat Mark Rutte een hele goede kans maakt om uiteindelijk benoemd te worden tot secretaris-generaal. En er is altijd op het laatste moment is er dan wel weer gedoe over de nummer 2 die ook benoemd moet worden, de plaats van secretaris-generaal. En dan zijn er landen die zeggen ja, nee, we zijn voor Rutte, maar we willen graag hier of daar nog een mannetje of vrouwtje in de organisatie hebben. Maar ik denk dat de grote, belangrijke groep landen Rutte's kandidatuur steunt. Mocht Rutte het worden, dan zal hij zich volgens de Hoop Scheffer sterk moeten maken voor een politieke mentaliteitsverandering. Zelfs mijn generatie, en ik ben een van de ouderen, ik ben in 1948 geboren, zelfs mijn generatie nooit gewend is mentaal en politiek aan het feit dat er wel eens een oorlog zou kunnen komen. Verwacht het onverwachte. Dus je moet het niet uitsluiten. Je moet ook hier niet gaan zitten profiteren. Er komt oorlog. Nee, dat zal niet zo snel gebeuren. Alleen, Die mentaliteitsomslag en politieke omslag begint eigenlijk in ons onderwijs. Om generaties bij te brengen dat de eeuwige vrede niet is uitgebroken en dat een oorlog ook dichterbij zou kunnen komen. Het radioprogramma 5 dagen is deze week in de gemeente Westland. Daar staan veel kassen waar arbeidsmigranten werken. Arbeidsmigratie is een groot onderwerp in de politiek. Zo willen sommige partijen deze vorm van migratie sterk verminderen. Rita Kostwinder van uitzendbureau NL Jobs is huiverig. Volgens haar gaat er dan een groot aantal bedrijven failliet. En dat de faillissementen toenemen. Want als er geen... en dan spreek ik op dit moment. Maar als er geen medewerkers zijn die nog in de kassen de tomaten kunnen plukken of de pakjes kunnen sorteren, dan heeft dat impact op BV Nederland. Ja. En dan zal de werkloosheid... Ik denk dat heel veel bedrijven... dat niet gaan trekken. Het gewoon niet gaan redden. Veel gemeenten zijn bang voor overlast door arbeidsmigranten. Volgens Kostwinder is die angst makkelijk weg te nemen met een simpele oplossing. Wat het grote probleem is, men gaat geen connectie aan. En omdat er wel inderdaad, wat zij ook zeggen, ze komen hier om het geld te verdienen. Dus de omloopsnelheid van zo'n huis is best hoog. Dus ik heb het beleid aangepast en ik heb gezegd, als wij huizen huren in een woonkern, dan gaan wij daar medewerkers van ons neerzetten die de intentie hebben om hier langer te verblijven. Of die wij in elk geval al goed kennen, zodat zij eigenlijk opgenomen worden en geïntegreerd worden in die woonkern. En dat was gisteravond op Radio en TV. Sinds 2018 zijn er vooral in het noorden van Afghanistan tientallen historische plekken geplunderd, constateert de BBC. Volgens de Britse omroep lijken de plunderingen van archeologische opgravingen uit satellietbeelden van Afghanistan die Amerikaanse onderzoekers hebben bestudeerd. In de noordelijke regio Balkh zijn volgens de onderzoekers sinds 2018 tientallen historische plekken vernield, waaronder nederzettingen van meer dan 3000 jaar oud. Na de terugkeer van de Taliban in 2021 in Afghanistan zouden deze plunderingen niet zijn gestopt. Het grootste ziekenhuis van Alabama staakt voorlopig met IVF-behandelingen... omdat het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat oordeelt... dat een bevroren embryo mensenrechten heeft. Basis daarvoor is het verbod op abortus in Alabama. De zaak ging over ouders die naar de rechter stapten... omdat ze bevroren embryo's verloren door een fout van de behandelaar. Vanwege deze uitspraak neemt de kans op schadevergoedingen toe... als het misgaat bij IVF. Wat voor het ziekenhuis nu dus reden is om ermee te stoppen in Alabama. Een arts zegt tegen CBS Nieuws dat de rechters doen... alsof ze met dit oordeel families helpen, terwijl het tegenovergestelde gebeurt. It is disturbing and ironic that the judgment in this case... talks about trying to promote families and help people... and yet they are doing exactly the opposite. Door het instorten van een illegale goudmijn in Venezuela... zijn mogelijk tientallen doden gevallen. Er zijn berichten over minstens 14 doden... Maar volgens de Spaanstalige redactie van CNN is de exacte omvang nog onduidelijk... omdat de ingestorte mijn in een afgelegen gebied ligt in de zuidoostelijke regio Bolívar. In dit bosrijke gebied in Venezuela is volgens CNN Español al tijden sprake van illegale mijnen. Criminele groepen zouden deze activiteiten de laatste jaren verder hebben uitgebreid. En China probeert de banden met de Verenigde Staten weer wat aan te halen... met de inmiddels bekende panda-diplomatie. Het land wil twee reuzenpanda's uitlenen aan de dierentuin van San Diego, Californië. Daarover schrijft persbureau AP. Het mannetje en vrouwtje moeten aan het einde van de zomer aankomen. Mannetje en vrouwtje, dan denk ik dat er ook een panda-baby moet komen. Ja, weet je bij panda's nooit, hè? Dat is waar. Ik geloof 2 dagen in het jaar dat ze actief zijn. Dat is heel veel werk voor de panda's. Maar goed, de Amerikaanse dierentuin is in ieder geval blij. We love the giant pandas here in the United States. They love the giant pandas in China. That's something that we can connect on. And I think it can help improve relationships. Because it's something that we can work together on. Ja, de panda's kunnen China en de VS weer dichter bij elkaar brengen... zegt een woordvoerder van de dierentuin in San Diego. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is niet druk op de weg. Er staan bij elkaar 80 kilometer file en er is 1 file die opvalt. Dat is de file op de A8 Zaanstad-Amsterdam... tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam. Want daar is de vertraging inmiddels 3 kwartier. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Een belangrijke wedstrijd voor Feyenoord vanavond in de Europa League. In Rome is het erop of eronder tegen AS Roma. 1-1 werd het vorige week in de Kuip. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebben ze kans? Ja, hebben ze kans. Als je Feyenoord de laatste 1,5 jaar ziet spelen... hebben ze natuurlijk altijd kans. Het is een goed gevormd elftal. Maar het is niet in zijn allerbeste vorm op dit moment. Dat is al een aantal weken zo. Ze hebben ook wel een aantal mensen moeten missen. Ze hebben nu Geertruida terug en Timber. Dat is wel belangrijk. Anderzijds, uitverkocht stadion in Rome. 70.000 toeschouwers. Ook Roma heeft een nieuwe trainer gekregen afgelopen periode. Pardon, spelen wat aanvallender. Kan wat dat betreft wel een wat opener wedstrijd worden. Ja, makkelijk zal het absoluut niet worden. Maar ja, we hebben 3 Nederlandse clubs die thuis gelijk hebben gespeeld in die verschillende Europese toernooien. En ja, Feyenoord heeft wel degelijk kans. Maar als we heel eerlijk zijn, laten we het zeggen 55-45 in het voordeel van Roma door het thuisvoordeel. Maar ze zijn redelijk gelijkwaardig, die ploegen. In de Conference League ook een knock-out wedstrijd voor Ajax hè, vanavond tegen het Noorse Bodø Glimt. Hoeveel kans maakt Ajax? Nou, die geef ik toch echt aanzienlijk minder kans. Dat heeft te maken met de hele situatie bij Ajax... die eigenlijk weer helemaal terug is bij af. Een aantal hele matige wedstrijden gespeeld de afgelopen periode. Een trainer van Schip, hè, die aanvankelijk de boel wel aardig op de rit leek te hebben. Een beetje vertekend beeld door wat mindere tegenstanders. Maar die ook na de wedstrijd zei... we hebben geen Ajax-waardige selectie afgelopen zondag. Nou, als je dat over je eigen spelers gaat zeggen... dat doet dat het over het algemeen niet goed, de geloofwaardigheid. Ze spelen in het uiterste noorden... van boven de Poolcirkel zelfs, daar Bodø Glimt. Dat zou wel eens een heel vervelend avondje kunnen worden. Er is geen hele sterke, technisch sterke ploeg, de Noorse ploeg. Maar je zou kunnen zeggen tactisch en mentaal gezien wel. En dat zijn allemaal zaken die bij Ajax op dit moment ontbreken. Dus ik geef Ajax aanzienlijk minder kans om te overleven vanavond. Hoewel de tegenstander van aanzienlijk lager niveau is. Maar ja, toch aanzienlijk minder kans dan Feyenoord. Nee, Bodø Glimt uit in februari sowieso niet heel fijn. Ja, is sowieso al lastig. En in deze omstandigheden voor Ajax helemaal. Het ziet er niet goed uit, nee. Gisteravond was natuurlijk ook nog Champions League. Twee wedstrijden. Wat is je daar opgevallen? Ja, we keken natuurlijk hem over het algemeen naar Napoli en Barcelona. Nou, Napoli worstelt de hele seizoen al. Gisteravond ook schoten één keer op goal. Maar die zat er wel in. Van Osimhen, dat is een goede spits. En dat was de gelijkmaker nadat Barcelona via Lewandowski aan de leiding was gekomen en ook wel meer kans had. Maar ook bij Barcelona ontbreekt de overtuiging. Maar alles bij elkaar zullen ze toch nog wel genoeg moed hebben om deze ronde te overleven. Verrassender vond ik eigenlijk de andere uitslag. Porto tegen Arsenal en vooral de manier waarop Arsenal kwam er bijna toch totaal niet aan te pas. Dat zou je niet verwachten van zo'n Engelse topploeg. Nee. Porto speelde zeer gedreven, hadden echt meer verdiend. Bleek heel lang op 0-0. En in de 94e minuut, toen iedereen al dacht, nou ja, dan maar gelijk. Een schitterende goal eigenlijk van Porto. Dus dat wordt nog een hele kluif voor de Engelsen. Dat vond ik eigenlijk wel verrassender. En was ook een aanzienlijk leukere wedstrijd om naar te kijken. Uiteindelijk dan die wedstrijd tussen de grote namen van Napoli en Barcelona. Dan moet je 2 tot 3 weken wachten. En dan denk je, oh ja, we hebben al een keer gespeeld. Dan gaan we weer verder in de Champions League. Ja, ze smeren het lekker uit, Tom. Dus smeren het helemaal uit. Dank je wel, Tom. Baby, baby, sweet baby. Aretha Franklin, since you've been gone. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De prijs van een koophuis is afgelopen jaar weer gestegen, melden het CBS en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim €433.000, bijna 2% meer dan een jaar eerder. Slachtoffers van een misdrijf waarna geen rechtszaak volgt voelen zich in de steek gelaten, dat zegt Slachtofferhulp Nederland. Er zou te weinig capaciteit zijn om alle zaken met slachtoffers van bijvoorbeeld fraude of diefstal te laten voorkomen bij de rechter. Het OM zegt dat veel aangiftes ook blijven steken bij de politie, omdat ze niet makkelijk te bewijzen zijn. Demissionair premier Rutte wordt snel benoemd tot de hoogste baas van de NAVO, zei oud-secretaris-generaal De Hoop Scheffer van de NAVO gisteravond in Nieuwsuur. Rutte zou inmiddels de steun hebben van 2/3 van de NAVO-lidstaten. En in opdracht van Groot-Brittannië heeft de Jordaanse luchtmacht goederen gedropt boven Gaza. Het waren medicijnen en voedsel die met parachutes zijn geland in de buurt van een ziekenhuis in het noorden van Gaza. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, dit is de dag waar je een paar dagen voor waarschuwt, hè? In ieder geval de dag met de meeste wind, inderdaad. Dus het is wel opletten geblazen. Maar het duurt eventjes voordat dat zich gaat voordoen. Want de ochtend verloopt nog relatief rustig. Ook op de meeste plaatsen droog, met in het noordwesten misschien een zonnetje. En pas laat in de ochtend neemt van het zuiden uit de kans op een bui toe. Vanmiddag worden die buien wel feller, kan er soms wat hagel en onweer bij zitten en komen soms ook al zware windstoten voor. De wind waait dan uit het zuiden tot zuidwesten, is matig tot krachtig boven land en af en toe al een harde wind in de open gebieden rond het IJsselmeer en bij zee. Ja, vanavond gaat de wind dan draaien naar een westelijke richting en neemt nog even fors toe. Boven land een vrij krachtige tot harde wind, windkracht 5 tot 7... met uitschieters tussen de 85 en maar liefst 100 km per uur. Vlak aan zee rond het IJsselmeer, 8 boven, stormachtige wind. Misschien zelfs even korte tijd een echte stormkracht 9. En daarbij dan winduitschieters tot maximaal 110 km per uur. Ja, en dan heb je het echt wel over windsnelheden waar je rekening mee moet gaan houden. En we gaan richting het weekend. Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, na vandaag wordt het allemaal wel rustiger, want in de loop van de nacht gaat de wind al wat afnemen. Na een dag vandaag met temperaturen van 12 of 13 graden, een vrij frisse nacht waarin het ook wat opklaart en nog wel een paar buien voorkomen. En de minima komen uit tussen 3 en 5 graden. Morgen overdag wordt het een graad of 9. De zon schijnt van tijd tot tijd. Er vallen ook geregeld buien met kans op hagel en onweer. En de zuidwestenwind neemt af naar matig tot vrij krachtige windkracht 3 tot 5. Voor de zaterdag een vergelijkbare wind, maar dan naar de zuidelijke richting, 7 of 8 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar ook dan is er kans op een bui. Het is dus wel rustiger, maar stabiel en droog voorlopig nog even niet. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, het begint wel drukker te worden. Er staat inmiddels 120 kilometer file. Valt op zich nog wel mee voor een donderdagochtend. Maar er zijn wel een paar lange files bij. Zoals op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. De vertraging is daar nog altijd een uur door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is nog dicht, maar dat gaat niet lang meer duren. Op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam-Kralingen. Een uur vertraging. Ook door een auto met pech, daar is de linker rijstrook dicht. En verder staat er in het zuiden ook nog een kapotte vrachtwagen op de A59 van Den Bosch naar Os bij Os. Daar is de rechter rijstrook dicht en de vertraging vanaf Rosmalen 20 minuten. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Een verwoestende overstroming verraste in 2021 duizenden huishoudens in Limburg. Op een gegeven moment stond het water tot hier. Doet de overheid nu genoeg om wateroverlast te voorkomen? We zijn daar 3 jaar verder. Wat is er gebeurd? Ja, veel te weinig. Pointer, vanavond om 21:55 bij KRO NCRV op NPO 2. De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op Oekraïnse kinderen. Na bijna 2 jaar oorlog zijn veel kinderen getraumatiseerd en hebben meer dan 62.000 van hen een ouder verloren. Verslaggever Roel Pauw bezocht Anja. Zij verloor allebei haar ouders bij een Russische raketaanval. Als je Anja zo ziet, dan zou je niet zeggen dat ze 20 maanden geleden haar beide ouders heeft verloren. Gewoon een vrolijk meisje van 12, bijna 13 jaar. Maar op 1 juli 2022 sloeg het noodlot toe. Anja en haar ouders hielden zich schuil in het trappenhuis van hun flat. Al urenlang loeide het luchtalarm en Anja's ouders besloten even iets op te halen van het balkon. Net op dat moment boorde zich een raket in het gebouw. Meer dan 20 mensen kwamen om. Anja heeft haar ouders in de puinhopen zien liggen. Toch praat ze met weemoed over deze onheilsplek. Он настолько напитан этими воспоминаниями, что просто это определенное место, в котором я бы хотела быть постоянно. Ik had het daar erg naar mijn zin. Ik kende elk straatje. Ik had daar vrienden. We gingen naar het strand. We maakten wandelingen. Veel van het leven moet ze missen. Met maar een paar kinderen van school heeft ze nog contact. Ходила на народные, на джаз-фанк и на хип-хоп. Еще раньше я увлекалась фотографиями. En haar hobby's, dansen en fotograferen, heeft ze op pauze gezet. Haar mooiste herinnering was toen ze 11 jaar werd. De oorlog was nog maar net begonnen. И как раз на мой день рождения мама испекла торт. Mijn moeder bakte een taart voor mijn verjaardag. Ну, самый вкусный торт, из которых я ела. Это мама пекла очень вкусные торты. Het was de lekkerste taart ooit. Mijn moeder kan dat heel goed. Вот. И тогда меня я проснулась утром. Они идут с этими свечками, с этим тортом. Toen ik uit bed kwam, waren ze bezig met de taart en de kaarsjes, de cadeaus. У нас вся семья была: я, мама, папа, брат, его жена. То есть нас было пятеро. Ну вот такая наша. Iedereen was er. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer en zijn vrouw en ik. Alle 5. Ja, у меня даже есть видео, которое я могу пересматривать, когда мне очень так тяжело на душе. И просто скучаю за ними, хочется посмотреть, ну, вспомнить их. Ik heb een video van die dag. Die kijk ik als ik me slecht voel en als ik ze mis. Om aan ze te kunnen denken. Praten met de psycholoog doet haar ook goed. Ты рассказываешь психологу, ты расплакался. Это не означает, что ты очень слабый. Это нормальное. И что, в принципе, тебе становится от этого легче. Als je met je psycholoog praat en je moet huilen, dan betekent dat niet dat je een slappeling bent. Het hoort er gewoon bij. Ты рассказываешь ему свою проблему, когда ты проговариваешь это, тебе становится легче. Als ik er met de psycholoog over praat, dan voel ik me beter. Anja heeft er soms moeite mee als mensen naar haar ouders vragen. Я когда рассказываю человеку уже полностью, мне начинают сочувствовать, меня начинают жалеть, но наверное из всей ситуации в первое время. Als ik iemand alles vertel, dan krijgen mensen medelijden met me en daar kan ik niet meer zo goed tegen. Misschien is het wel makkelijker voor me om het er niet meer over te hebben. Anja wil het liefst een gewoon kind zijn. Да, хочется. Хочется. Maar het is niet gewoon dat ze zonder haar ouders moet opgroeien. Nee, niet всегда есть. Момент, когда я могу подойти там и сказать, а как правильно сделать так? Ik heb niet altijd iemand in de buurt die me kan vertellen wat ik moet doen, zoals kinderen die wel ouders hebben. Я бы хотела, наверное, чтобы если взять так из моих мечт, я бы хотела, чтобы поскорее закончилась война, потому что уже идет второй год. Als nu het luchtalarm gaat, dan droom ik dat de oorlog snel voorbij gaat. Het is het 2e jaar van de oorlog. We zijn heel moe. Verslag van Roel Pauw over Anja. Sven Koppens is directeur noodhulp van Plan International en is op dit moment in Kiev. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen Anja zeggen, het liefst wil ik weer een gewoon kind zijn. Is dat wat het grote probleem is voor kinderen nu in Oekraïne? Dat is één, het grote probleem natuurlijk. En twee, het is het verhaal en de getuigenis die we horen van niet enkel Anja, een heel moedige getuigenis, maar van enorm veel kinderen op dit moment in Oekraïne. En de oorlog in Oekraïne heeft een enorme invloed op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. En we zijn getuigen van een complexe mentale gezondheidscrisis die we echt nog nooit gezien hebben, op het nooit voorheen gezien schaal eigenlijk. En dit uitzicht, en we hebben het gehoord van Anja, dit uitzicht in een aantal symptomen, acute gevoeligheid voor harde geluiden, levendige flashbacks van wat ze meegemaakt hebben, het niet kunnen slapen, het angst om gebombardeerd te worden, binnenblijven voor landmijnen, omdat ze bang zijn van daar geaffecteerd door te worden, hevige angst over de vraag of mannelijke familieleden, dikwijls vaders of broers, het zullen overleven aan de frontlinies. En kinderen zijn heel moedig en openhartig eigenlijk om spreken over de getuigenissen die ze meegemaakt hebben, als ze die kans krijgen. En Anja maakt het verslag van psychologen en psychologische hulp. Een van de dingen die ook Plan International heel hard in investeert. Het probleem is dat de vraag veel groter is dan het aanbod op dit ogenblik. Dat in Oekraïne aanwezig is. Ja, dus er moet gekozen worden welke kinderen wel en welke nog niet geholpen worden. Ja, dat is één. En twee, ook er zijn gebieden waar die psychologen en die psychologische hulp en de child-friendly spaces die bijvoorbeeld opzetten aanwezig zijn. En weer andere gebieden waar dit heel moeilijk wordt, omdat de oorlog nog steeds onderaan is. Dat ze erover kunnen spreken is blijkbaar heel belangrijk. Is dat iets wat u bij heel veel kinderen ziet, dat ze dat niet absoluut kunnen? Ja, absoluut. En het is die toegang tot het gesprek eigenlijk mogelijk maken. Met allerhande praktijken. Bijvoorbeeld even terugkomen op die child-friendly spaces. Dat zijn kamers, soms ondergrond, soms bunkers die helemaal hervormd worden tot plaatsen waar kinderen echt terug tot rust kunnen komen. Waar een aanbod is van psychologische hulp, met eerste hulpcounselors tot gespecialiseerde psychologen. Waar kinderen terug kunnen spelen. Heel belangrijk dat we even die oorlog kunnen vergeten en gewoon kunnen spelen. En ja, het allerbelangrijkste, waar kinderen weer samen kunnen zijn. Je hebt het gehoord in het verhaal bij Anja. Ze mist haar vrienden van vroeger. Ze voelt zich min of meer alleen in een nieuw gebied. Maar dan kinderen terug samenbrengen, jongeren samenbrengen. En die dan met elkaar kunnen omgaan, opent de mogelijkheid voor het gesprek en de dialoog. En dus als Plan International probeert u die psychologische begeleiding te regelen, maar ook dus dat ze weer naar school kunnen, in welke vorm dan ook? We weten, een van de manieren om die psychologische begeleiding aan te bieden is eigenlijk een terugkeer naar normaliteit. En op dit ogenblik zijn er enorm veel scholen, meer dan 2000 scholen zijn gesloten in Oekraïne. Dus heel veel kinderen hebben geen toegang meer tot onderwijs. Doen online education, maar we weten dat natuurlijk niet heel efficiënt is in de lange termijn. Heel dikwijls al meer dan 2 jaar, maar 4 jaar. Want eerst hadden we de COVID-crisis die de scholen deed sluiten. Nu de escalatie van de oorlog na 2002. Dus het openen van scholen of kamers, bijvoorbeeld ondergrondse bunkers, die helemaal inrichten tot ondergrondse scholen eigenlijk, is natuurlijk een andere manier om normaliteit terug te brengen. En we zien toch dat nieuwe kansen voor onderwijs, waar het mogelijk is, terug die normaliteit binnenbrengen. En op zich al een manier is om te gaan met de stress en kinderen terug bij elkaar te brengen. Dus, en dat gecombineerd met gespecialiseerde hulp is zeker het antwoord voor de toekomst. Dank u wel. Sven Koppens, directeur noodhulp van Plan International. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. kan er in het Britse lagerhuis chaotisch aan toegaan, maar gisteravond liep het echt uit de hand bij een stemming over de oorlog in Gaza. Een groot deel van de leden van het lagerhuis verliet uit protest het parlement. Verenigd Koninkrijk correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat is er gebeurd? Ja, dat beladen debat over Gaza, dat ontaarde echt in chaos. En dat gebeurde nadat de voorzitter van het lagerhuis ingreep, ja, op een manier die niet helemaal fris was. En dit leidde tot een furieuze reactie van een groot deel van het lagerhuis. Twee partijen zelfs, de Conservatieve en de Schotse Nationale Partij, liepen uit protest weg. Ja, en dat zijn taferelen die we zelden meemaken in het lagerhuis. Maar niet helemaal fris was, wat gebeurde er dan? Nou, het was gisteren Opposition Day, zoals ze het noemen in het lagerhuis. En op zulke dagen mogen de oppositiepartijen vrijelijk moties indienen. En volgens de eeuwenoude tradities worden die moties dan altijd in stemming gebracht. En de Schotse Nationale Partij kwam met een motie met een simpele tekst. Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren in Israël aan Gaza. Maar tot een stemming, ja, daar kwam het niet. Want de voorzitter van het lagerhuis gaf voorrang aan een motie van zijn eigen partij Labour, waarmee de SNP-motie effectief getorpedeerd werd. En ja, de parlementsvoorzitter moet natuurlijk neutraal en onpartijdig zijn, maar nu kreeg hij het verwijt zijn partij voor te trekken. En een woedende SNP-leider, Stephen Flynn, ja, riep de voorzitter dan ook ter verantwoording. Should the Labour Party's motion be carried, then the SNP's vote will not be held. Where on earth is the Speaker of the House of Commons? Nou, je hoort de emotie, hè? Officieel ging deze ruzie dus over de toepassing van de archaïsche regels van het lagerhuis. Maar de frictie, ja, is natuurlijk veroorzaakt door de diepe verdeeldheid die er bestaat in het parlement over de situatie in Gaza. Ja, en hoe komt het dat dat juist nu dus gebeurt? Dit komt vooral door de rol die de oppositiepartij Labour speelt. De partijleider Keir Starmer zit eigenlijk tussen twee vuren. Onder zijn voorganger Jeremy Corbyn waren er onfrisse antisemitische elementen in zijn partij. Nou, Starmer heeft er alles aan gedaan om de partij te zuiveren van antisemitisme. Dus je zag dat Labour de afgelopen maanden heel voorzichtig opereerde. Ze weken ook nauwelijks af van de positie van de conservatieve regering. Ze waren ook doodsbenauwd dat een al te kritische houding ten aanzien van Israël zou leiden tot hernieuwde beschuldigingen van antisemitisme. Maar tegelijkertijd, ja, heeft Starmer te maken met een achterban, een deel van zijn fractie die juist wel wil dat Labour zich kritisch opstelt tegen Israël en dat het net als de SNP oproept tot een onmiddellijk staakt het vuren. En de SNP dreigde dan ook met de motie Labour voor het blok te zetten. Ja, hoe liep het af? Is er wel gestemd? Er is wel gestemd, maar een deel ook niet. Die motie van Labour is uiteindelijk wel aangenomen. En daarin roept de partij, ja, weliswaar op tot een staakt het vuren. Maar het is wel een staakt het vuren met veel mitsen en maren. En er staat ook in bijvoorbeeld dat Israël zich altijd mag verdedigen tegen Hamas-geweld. Maar een groot deel van het parlement, ja, was toen al weggelopen. Dus er zit echt een smet op deze stemming. En de voorzitter van het lagerhuis, ja, die was gedwongen om zijn excuses aan te bieden. I am and I regret with the deepness, with my sadness that it's ended up on like that, in this position. That was never my intention for it to end up like this. Ja, ongekende taferelen dus, maar stiekem denk ik zal Labour wel opgelucht ademhalen, want tot een stemming over die motie van de SNP kwam het niet. Dus de leden van de Labour-fractie hoefden ook geen kleur te bekennen. Al kan het natuurlijk niet verhullen dat Labour diep verdeeld is over Gaza. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. De hond van de Amerikaanse president Biden heeft nog meer om zich heen gebeten dan al gedacht, meldt de BBC. Oh ja, er kwam naar buiten dat deze Duitse herder, Commander genoemd, zijn kaken had gezet in mensen in de buurt van Biden. En volgens de BBC blijkt uit nieuwe documenten dat hij 24 keer agenten van de Amerikaanse geheime dienst heeft gebeten. Onder meer in pols en arm, maar ook in de borst en in de schouder. Commander moest vorig jaar oktober dan ook weg uit het Witte Huis. Toen was ook echt iemand in het ziekenhuis beland door een beet van de herder. En volgens de BBC was al maanden eerder duidelijk hoe gevaarlijk de hond van Biden eigenlijk was voor zijn omgeving. Ongelooflijk. Ja, ik denk dat dit toch een gevalletje is. De president wil graag de hond bij zich hebben. Als hij dat wil, dan gebeurt dat. Maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om Commander maar elders onder te brengen. Met talent in aantocht worden de eerste lammetjes geboren. Als het moederschaap die dan niet kan voeden, moet de boer vaak een handje helpen met de fles. Maar een boer in Arduard in Groningen heeft iets anders verzonnen. Daar krijgen de lammetjes melk bij een pleegkoe, vertelt hij aan RTV Noord. Hij is niet zo groot, hij is heel vriendelijk van karakter. En lammetjes kunnen dan ook heel goed bij de zwijnen van de koe. Ja, vorige week hadden we te maken met een explosie van lammetjes. Heel veel meerlingen, soms drielingen, soms vierlingen. Ja, en daar waren alle moeders nog niet op berekend met het gift voor de melk. En een schaapmoeder heeft maar twee zwijntjes. En het eerste voordeel is al dat deze Jurse koe al wel vier heeft. Zouden de lammetjes zich dan ook als een koe gaan gedragen? Loeien bijvoorbeeld in plaats van mekeren. Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Hè. Zeven lammetjes die krijgen nu melk van de pleegkoe. Het lijkt erop dat kinderen met Down in de prehistorie niet werden gestigmatiseerd door mensen om hen heen. Volgens NRC blijkt dat uit Duits onderzoek naar prehistorische graven. Aan de hand van DNA concludeerden onderzoekers van zes kinderen dat ze in de prehistorie Down hadden. Hun resten werden gevonden in graven in onder meer Finland, Griekenland en Spanje. Ze werden net als anderen begraven en kregen soms zelfs opvallend fraaie spullen mee het graf in. Een kind met Down in Griekenland bijvoorbeeld kreeg in de prehistorie een ketting mee met 93 kralen. En is de opvolger van de krompoes gevonden? Na de bijzondere combi van croissant en tompoes gaat er volgens Hart van Nederland een nieuwe trend rond op sociale media. Appeltaartkaas. Pardon? Appeltaartkaas. Je hoort er bijvoorbeeld over in deze TikTok-video. Appeltaartkaas. Dat je denkt, hoe verzin je dit? Ik ga het niet geloven, maar het smaakt echt naar appeltaart. Het is zo lekker. Dat was Kelly die we net hoorden. Die omschrijft de smaak als een hele bijzondere. De kaas smaakt echt naar appeltaart. Je proeft vanille, kaneel en appel, maar dan in een kaasstructuur. Nou, deze omschrijving vind ik nog niet heel smakelijk. Jij? Nee, ik zit nog steeds te bedenken hoe het er dan uitziet. Ja, het ziet er gewoon een beetje uit als appeltaart, maar het smaakt naar, met kaas erin, ja. Ja, of ziet het juist uit als kaas? Nee, het ziet eruit als kaas en het smaakt naar appeltaart. Zo is het, ja, precies. Een culinaire expert vindt het helemaal geen gekke combi, zegt hij tegen Hart van Nederland. Veel mensen eten bijvoorbeeld ook een kaasplankje met iets zoets erbij. Dat is waar. Denk aan appelstroop, vruchten of bijvoorbeeld jam. Ja, dat vind ik dus ook niks. Dus misschien dat ik daarom ook denk. Ik denk dat ik het toch eens even ga proberen. Helene Geest. Ja, met niet zo heel veel files vanochtend. Er staat een kleine 200 kilometer. Er waren wat files veroorzaakt door kapotte auto's, maar nu ook een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Er is daar één rijstrook dicht en de vertraging is vanaf Vianen een kwartier. I could. Undecided. Het is 7:08. Het razendsnelle produceren, gebruiken en afdanken van kleding heeft een grote impact op het milieu. Van CO2-uitstoot tot vervuiling van grond en water. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal wil vrouwen helpen om minder kleding te kopen met een online training. Mijn Stijl ID. Een ID dan met de lettertjes I en D, oftewel ook wel ID. Dus staat het ook een beetje voor identiteit. Annabeth Smeltekop van Milieu Centraal, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waarom is het een training voor alleen vrouwen? Ah ja, goede vraag. Nou, wij zien eigenlijk, en dat laten heel veel onderzoeken zien, dat vrouwen gewoon veel meer kleding kopen nog steeds. En ook veel met kleding bezig zijn. Dus dat is ook een groep waar we het meeste impact kunnen bereiken met de campagne. Ja, de grootste groep, althans de groep die het meeste koopt. En zodra ze beginnen, dan hebben we al een slag te pakken. Ja, klopt. Wat leren mensen van deze cursus? Nou, je leert eigenlijk om een eigen stijl te ontwikkelen. Dus echt te kijken naar wat bij jou past, bij wie je bent, wat je goed staat, de kleuren. En daarmee kun je eigenlijk de verleidingen meer weerstaan. Oh ja? Want het is best wel lastig om minder kleding te kopen. Sorry. Ja, nou, hoezo kun je dan de verleidingen beter weerstaan? Nou, als je weet wat echt bij je past, dan... Ja, dan kun je ook gewoon heel selectief keuzes maken. Dus dan bijvoorbeeld als je weet, een kort blouseje flatteert je niet heel erg. En het mocht wel in de trend zijn en je ziet het overal. Dan kun je dat gewoon weerstaan, want dan weet je, hé, dat past niet bij mij. Dat doe je dus minder miskopen, daar komt het op neer. Zeker minder miskopen, klopt. En in de training besteden we ook wel veel aandacht aan hoe verleidingen werken. Hè? De verleiding van de marketing, reclame, influencers. En hoe je daar tegen kan wapenen, als het ware. Er is ook een modepsycholoog aan verbonden, hè? Aan dit ja, project. Wat doet een modepsycholoog? Een modepsycholoog kijkt eigenlijk naar wat kleding met je doet, met je gemoedstoestand, hoe je kan uitdragen waar je voor staat. Dus bijvoorbeeld als je een beetje down voelt en je kleed je vrolijk met goede, leuke kleren en je gaat er wel op uit, dan kun je daarmee best wel je stemming beïnvloeden en wat positiever de dag ingaan. Is het dus een soort 1-op-1 training? Nee, de training is een gratis training en iedereen kan er gewoon aan deelnemen. En het staat gewoon vol met workshops en die kun je in je eigen tijd doen. Dus je krijgt wel allerlei tips, maar het is niet dat je in een groep bezig bent? Nee, er zijn wel uitstapjes naar een community. En we sluiten de training ook af met een heel leuk event, een Pakhuis de Zwijger. Dus dan gaan we echt wel even met elkaar in gesprek. Maar de training doe je zelf individueel. En het is leuk als je dat bij je kledingkast doet natuurlijk. Ja. En heb je dan nog dat je duurzaam geproduceerde kleding extra promoot? Ja, we geven wel in de training ook veel tips waar je op kunt letten. Ook qua materiaal en hoe je duurzame keuzes maakt. Of bijvoorbeeld naar keurmerken kunt kijken. Ja, want veel mensen denken duurzaam geproduceerd, dan zal het wel duur zijn. Ja, dat snap ik. En ik denk dat niet altijd, ik kan dat niet feitelijk zeggen, maar dat hoeft niet altijd waar te zijn. Het gaat echt over welk materiaal is gebruikt en hoe het is geweven. Dus hoe het product is ontwikkeld. Dus je hebt ook t-shirts die gewoon veel goedkoper zijn en toch hele goede kwaliteit hebben, waardoor ze gewoon duurzaam zijn. Ja. En dat je ze lang kunt dragen. En je kunt natuurlijk ook nog tweedehands kopen, hè? Bijvoorbeeld via een site als Vinted. Mm-hmm, klopt. Is dat duurzaam? Dat hangt er vanaf hoe je het koopt. Dus als je het koopt in plaats van een nieuw kledingstuk, dan is dat zeker duurzamer. Maar als je het koopt om je kooplust te bevredigen, ja, dan misschien wat minder. En zeker als je het niet in Nederland koopt. Ja, kortom, dat is toch wel echt wel het doel van deze cursus. Minder kopen en gerichter. Ja. Hartelijk dank, Annabeth Smeltekop van Milieu Centraal. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Op 24 februari is het 2 jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Human. Steden en dorpen werden zwaar gebombardeerd en ruim 8 miljoen Oekraïners sloegen op de vlucht. Ook naar ons land, waar inmiddels ruim 100.000 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderkomen vonden. Maar hoe tijdelijk is dat? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met Oekraïense vluchtelingen. Hoe vergaat het hun hier in Nederland? En hoe kijken ze naar hun toekomst, nu het einde aan de oorlog in hun thuisland steeds verder uit zicht lijkt te raken? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Wist je dat Staatsloterij de allergrootste prijzenpot van Nederland heeft? 454 miljoen. Koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. En speel 10 maart mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Deze week in Focus doe ik, Petra Grijze, onderzoek naar de prothese. Hoe creëer je een hoogwaardige prothese met beperkte middelen? En wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de prothese-technologie? Je weet dat het niet kan, maar toch voel ik gewoon dat mijn tenen bewegen. Focus, vanavond, 8:55 op NPO 2. NPO Radio 1. 8:00. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Winkelketen Blokker is te koop. En het is duidelijk voor welke baan Ernst Kuipers vertrok als minister van Volksgezondheid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Oud-minister Kuipers van Volksgezondheid gaat aan de slag bij een technische universiteit in Singapore. Hij wordt vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling, meldt de Nanyang Universiteit. Kuipers begint daar op 1 mei. Volgens de universiteit heeft hij als voormalig minister en ziekenhuisdirecteur veel kennis en ervaring, onder meer over het bouwen van teams en het veranderen van organisaties. Kuipers stapte begin dit jaar plotseling op uit het demissionair kabinet. Hij zei toen dat hij in de race was voor een hoge baan in het buitenland, maar wilde niet zeggen waar. De steun voor de boerenprotesten is groter dan voor klimaatdemonstranten, blijkt uit onderzoek van het Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. 4 op de 10 Nederlanders staan achter de acties van de boeren. 3 op de 10 steunen de klimaatactivisten. De steun neemt sterk af wanneer er wordt gekozen voor zwaardere vormen, zoals het blokkeren van snelwegen. Mensen in de stad steunen vaker klimaatdemonstranten. Op het platteland zijn de boeren populairder. Slachtoffers van misdrijven hebben er vaak veel last van als de dader niet voor de rechter hoeft te komen. Slachtoffers zouden graag hun zegje doen tijdens een rechtszaak, maar steeds meer zaken worden niet behandeld of door het OM afgehandeld. Het gaat vaak om kleinere delicten waarbij criminelen online of via WhatsApp geld aftroggelen. Volgens justitie is er vaak te weinig bewijs in dat soort zaken. Slachtofferhulp zegt dat de politie en het OM te weinig mankracht hebben, waardoor grotere strafzaken voorrang krijgen. Bij Schijndel is 10.000 liter drugsafval gevonden. De Brabantse brandweer noemt het een extreem grote hoeveelheid. Sommige vaten waren omgevallen of lekten in een sloot. En daarom zijn de chemicaliën meteen afgevoerd. Koophuizen zijn afgelopen jaar duurder geworden. Volgens het CBS en het kadaster kostte een huis vorige maand ruim €433.000. Bijna 2% meer dan januari vorig jaar. De prijzen van bestaande huizen stijgen sinds juni elke maand. In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Alabama liggen IVF-behandelingen voorlopig stil na een uitspraak van het Hoge Rechtshof in de staat. De rechter zegt dat een embryo gezien moet worden als een persoon. Als er tijdens een IVF-behandeling iets misgaat, waardoor een embryo het niet haalt, zou dat dus kunnen worden gezien als de dood van een kind. Het ziekenhuis is bang dat wensouders nu een schadevergoeding eisen of naar de rechter stappen als ze een embryo kwijtraken. En daarom is IVF in het ziekenhuis in Alabama voorlopig niet mogelijk. Het weer vanochtend droog met heel af en toe zon. Later vanuit het zuiden regen. Het gaat ook steeds harder waaien. Vooral vanavond worden zware windstoten verwacht. Langs de kust en rond het IJsselmeer kan de wind stormachtig zijn en kan het even echt gaan stormen. Het is wel zacht vandaag, 11 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De ochtendspits verloopt niet al te druk en dat heeft natuurlijk te maken met de voorjaarsvakantie. Dagelijkse files staan met name in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Op de A6 van Muiden naar Lelystad ook een opvallende file nu bij Lelystad door een kapotte vrachtwagen. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Verder de meeste vertraging, onder andere op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Vlijmen, daar een kwartier op onthoud. Op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Belfeld en Venlo bijna een kwartier vertraging. En ook op de N271 van Venlo naar Nijmegen voor de aansluiting met de A73 is het oponthoud een kwartier. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Winkelketen Blokker staat te koop, dat schrijft het FD. De huidige eigenaar is op zoek naar een manier om de toekomst van de winkelketen veilig te stellen. Want ondanks alle pogingen om het tij te keren, maakt het bedrijf nog altijd verlies. Nick Wouters van de economieredactie. De huidige eigenaar is de Mirage Retail Group. Ja. Ook eigenaar bijvoorbeeld van Intertoys. Hebben ze bevestigd dat Blokker inderdaad te koop staat? Ik heb vanmorgen even contact gehad met de nieuwe topman die dat sinds 1 februari is, Inse Stapert. En hij bevestigt inderdaad dat er gezocht wordt naar opties van herfinanciering voor Blokker. Herfinanciering, nou, dat is een mooi woord voor we zoeken geld. Er is geld nodig voor de toekomst van Blokker. Hij schrijft, we doen er alles aan om de continuïteit van Blokker veilig te stellen. En we houden hierbij alle opties open, waaronder dus ook verkoop. Nou, die optie ligt ook wel echt serieus op tafel. Want FD heeft het document ingezien waarin de winkelketen, zeg maar, de folder voor de winkelketen om potentiële geïnteresseerden over de streep te trekken en te laten zien hoe mooi Blokker is. Want dat zegt hij ook. We zien echt wel toekomst voor het bedrijf. Ja, maar als het zo'n mooi bedrijf is, hoe, en het staat toch te koop, dat is toch wel opmerkelijk, of niet? Geeft wel aan dat ze het niet gelukt is om het tijd te keren toen ze het 5 jaar geleden, want zo lang geleden is het dat ze het overnamen van de familieblokker, wat toen echt wel een enorme stap was, na 122 jaar dat ze dat bedrijf hadden, dachten ze, ja, wij kunnen het zelf niet winstgevend meer krijgen. Het is al sinds 2014 verliesleidend. Dus we gaan er afscheid van nemen en we geven het door aan Michiel Witteveen. Dat was al iemand die eerder Blokker leidde en die zei, nou, ik wil het wel overnemen voor 1 euro. Hij kreeg daarmee Blokker, hij kreeg daarmee nog andere winkelketens en een grote zak geld. Tenminste, hij zegt, nou, het valt wel mee met de omvang van die zak geld. Maar hij kreeg in ieder geval een bedrag mee voor de toekomst van Blokker en de boodschap. Maak jij er maar wat van, zorg jij maar weer dat het winstgevend wordt. Ja, dat het nu te koop staat, zou je wel uit kunnen afleiden dat het niet gelukt is, al blijft Witteveen zelf ook altijd nog wel heel erg positief. En zegt hij ook, ja, mijn leeftijd, ik ben ook op die leeftijd dat ik het zelf niet meer voort kan zetten. En ik ga op zoek naar een eigenaar die dat wel kan doen. Maar winst draait het dus nog steeds niet. Wat is daar wel aan gedaan om dat te proberen? Heel veel is eraan gedaan. Misschien herinner je nog de radicale transformatie. Er is een beruchte video van een Blokker-topman die zegt, ja, we gaan het echt radicale transformatie inzetten. Het moet anders. En dat bleef hij maar herhalen. Reorganisaties zijn er geweest. Dus er zijn ook echt wel winkels afgestoten. Minder personeel. Ze hebben een webshop geopend. Want dat was ook lange tijd dat Jaap Blokker daar geen toekomst in zag. Maar op een gegeven moment dachten ze toch, we moeten meer met online gaan doen. Nou, daar zijn ze heel veel meer op gaan inzetten. Ja, wat je de laatste tijd ziet is bijvoorbeeld, als je nu nog een winkel binnenstapt, dan zie je frituur van het merk Blokker. Dus ze zijn er echt met eigen merk gekomen, allerlei producten. En ja, in de hoop dat daarmee een beetje dat gevoel bij die klant ook weer op te wekken dat dat een goed merk is. En natuurlijk ook om dat goedkoop in te kopen bij fabrikanten in het oosten van de wereld. Nou, Michiel Witteveen, die dat dus overnam, die was altijd heel erg hoopvol dat die winst eraan zat te komen. Dit zei hij bijvoorbeeld in 2021. Wij zijn van plan om dat dit jaar winst te laten maken. Ja. We zaten vorig jaar echt heel dichtbij. Jammer dat we dicht moesten, anders was het gelukt. Moesten toen dicht vanwege corona. Dat was natuurlijk ook wel echt een omstandigheid die voor winkelketens heel moeilijk was. Maar ja, het is nog steeds niet gelukt. Dit was dus 2021, had hij het over het jaar daarvoor. Nou, toen is het niet gelukt om het winstgevend te krijgen. En nu lukt dat nog steeds niet. Nee, ja, toen zaten we natuurlijk wel volop in coronatijd. Maar goed, daar zijn we inmiddels uit en nog steeds lukt het niet. Al zeggen ze wel, daar hebben we nog steeds last van. Want we hebben bijvoorbeeld belastingsschuld. Ondernemers moeten die betalen. Winkelstraten zijn nog niet op hetzelfde niveau als voor corona. Dus ze voeren het nog altijd wel aan als omstandigheid waardoor het minder gaat. Maar het betekent in ieder geval dat de werknemers van Blokker weer in onzekerheid zitten. Ja, want die zaten ooit heel veilig bij de familie die totaal geen reorganisaties wilde en vooral Blokker wilde behouden. Nou, daar zijn ze op een gegeven moment van moeten afstappen. Toen werd het al wat onzekerder toen het naar Witteveen ging en zijn Mirage Retail Groep. Ja, en wie nu de eigenaar wordt, niemand die het weet. Ze gaan op zoek. En wat die dan weer van plan is met die winkelketen. Er zijn wel slechte tekenen met verkoop van winkelketens bij die Mirage Retail Groep. Want ze hebben bijvoorbeeld Big Bazaar verkocht. Daarvan weten we, die zijn failliet gegaan. BCC hebben ze verkocht. Failliet? Failliet, inderdaad. Blokker in België heeft het ook niet gered. Laten we heel voorzichtig zeggen dat ze niet heel goed CV hebben wat verkopen van winkelketens betreft. Maar goed, voor deze, dit is wel echt een pareltje. Ja, en daarvan kunnen mensen zich eigenlijk ook niet voorstellen dat dat uit winkelstraten gaat verdwijnen. Want iedere winkelstraat heeft vrijwel zo'n vestiging zitten. Nu nog. Nick, dankjewel. Tientallen regeringen over de hele wereld hebben het gemunt op staatsburgers in het buitenland. Die worden vermoord, ontvoerd of op andere manieren de mond gesnoerd. Human Rights Watch, dat hier onderzoek naar deed, roept landen op om deze mensen beter te beschermen. Het rapport kreeg de titel We Will Find You, oftewel We Weten Je Te Vinden. Jan Kooi van Human Rights Watch Nederland vertelt wat ze in het onderzoek zoal tegenkwamen. Nou, bijvoorbeeld de rapporttitel zegt al iets. We will find you and we will kill you is de complete quote. En die komt van een meneer uit Tajikistan. En die was in Sint-Petersburg. En de Tajikse autoriteiten wilden hem graag hebben. En die hebben verzocht om uitlevering. Wat er precies gebeurd is onduidelijk. Maar sinds 2015 is er niks meer van hem vernomen. Zijn broer die heeft die quote met ons gedeeld. Dat tegen hem was gezegd. We will find you and we will kill you.

De hoogste militair van het land is volgens de Telegraaf somber gestemd na 2 jaar oorlog in Oekraïne. Meer munitie produceren is volgens Eichelsheim nodig om Rusland bij te houden. De industrie moet echt een stap gaan zetten, anders verliest Oekraïne de wedstrijd, zegt hij in de Telegraaf. De Russische oud-president Medvedev ondertussen zegt dat het leger mogelijk naar Kiev op moet rukken om de doelen van de speciale militaire operatie te halen, zegt hij tegen het Russische staatspersbureau TASS. Medvedev is tegenwoordig vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en noemt de inname van de stad Avdiivka een grote overwinning voor de Russen. Het was een moeilijke missie, maar onze strijdkrachten hebben die met vlag en wimpel voltooid. Er liggen inmiddels 20 aangiftes tegen een oplichter van voetbalclubs en bestuurders. De Telegraaf kwam gisteren met dit nieuws en heeft nu ook een naam bekendgemaakt. Oud-voetballer Nidal H. uit de jeugd van Sparta en Roda zou zich voor hebben gedaan als directeur of zaakwaarnemer en vroeg geld voor bijvoorbeeld een medische keuring of als aanbetaling. Hij bedreigde volgens de Telegraaf ook mensen die niet meewerkten. Artsen en specialisten zijn enthousiast over de CardioWatch. Daarover schrijft het AD. Het horloge moet levens gaan redden bij een hartstilstand. Het kan meten of de bloedsomloop stilvalt en moet uiteindelijk ook de hulpdiensten zelf kunnen alarmeren als het misgaat. Elk jaar overlijden er duizenden Nederlanders aan een hartstilstand als er niemand in de buurt is. En China probeert de banden met de Verenigde Staten weer wat aan te halen met de inmiddels bekende panda-diplomatie. Het land wil 2 reuzenpanda's uitlenen aan de dierentuin in San Diego in Californië, meldt persbureau AP. Het mannetje en vrouwtje moeten aan het einde van de zomer aankomen en de Amerikaanse dierentuin is er blij mee. We love the giant pandas here in the United States. They love the giant pandas in China. That's something that we can connect on. And I think it can help. It can help improve relationships because it's something that we can work together on. De panda's kunnen China en de Verenigde Staten weer dichter bij elkaar brengen, aldus de woordvoerder van de dierentuin in San Diego. Bij de ANWB Helene de Geest. Geen drukke ochtendspits vanochtend. De meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 10 vertraging op. Er is op dit moment 1 uitzondering en dat is de file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren. Daar sta je namelijk een kwartier in de file door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Indonesië mag kandidaat lid worden van de OESO. Dat zou dan de eerste keer zijn dat een Zuidoost-Aziatisch land wordt toegelaten tot deze rijke country club, zoals ze het zelf noemen. De OESO is een economisch samenwerkingsverband van 38 landen wereldwijd. Correspondent Mustafa Maghadi, Mustafa, waarom wil Indonesië zo graag lid worden van de OESO? Omdat het niet liever wil dan serieus genomen worden als een opkomende wereldmacht. Het heeft zelf de ambitie om in 2045 bij de 5 grootste economieën ter wereld te horen. En het is hard op weg daar naartoe. Het is sinds een paar jaar een grotere economie dan Nederland bijvoorbeeld. Het staat 16e nu, Nederland 18e. Je zegt het al, de rijke country club van de wereld, dat is de OESO. Dus ja, als het daarbij hoort, dan hoort het dus bij de grote mensen. Dus wat de secretaris-generaal Matthias Korman gisteren zei, dat klonk voor de Indonesiërs als muziek in de oren. Het is een historisch moment, zei de Indonesië als eerste Zuidoost-Aziatische land dat in aanmerking komt voor lidmaatschap. Indonesië is een significante wereldwijde speler die cruciale leiderschap levert in de regio en verder. Nou ja, dat is precies wat Indonesië wil horen en hoe het gezien wil worden. Het is dus prestige. Zitten er nog meer voordelen aan? Nou ja, behalve dus die prestige ook een economische boost. Want het zou nauwere samenwerking betekenen met die andere landen. Er worden vrijhandelsafspraken gemaakt. Het maakt Indonesië aantrekkelijker om te investeren voor buitenlandse bedrijven. Die investeringen die zullen dan weer helpen het midden- en kleinbedrijf hier te ontwikkelen. Er wordt dan onderling gewerkt aan de groene transitie, maar dan allemaal in de context van economische vooruitgang. Want de secretaris-generaal die zei ook dat het concreet zal helpen om het doel van Indonesië te bereiken om in 2045 een ontwikkeld land te zijn. Nou ja, dat is wat het allemaal kan opleveren. Ja, wat Indonesië kan dus kandidaat lid worden. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Nog best veel hoor. Zo'n 20 technische commissies die gaan Indonesië nu op verschillende thema's evalueren. Over hoe het staat bijvoorbeeld met de openstelling voor vrijhandel en investeringen door buitenlandse bedrijven. Kijken naar de anticorruptie in het land, met publiek beleid van de overheid, met acties tegen klimaatverandering. Daarna komt de OESO met een aantal aanbevelingen op basis waarvan Indonesië zich dus zou moeten verbeteren. Dat is een best lang proces. Het kan zeker nog 5, misschien wel 8 jaar duren voordat Indonesië ook echt lid wordt. Ja, want hoe ver is Indonesië op al dat soort gebieden? Dat is best interessant, want zo'n beetje op al die dingen die ik net noem vallen absoluut nog stappen te maken voor Indonesië. Indonesië is vrij protectionistisch op economisch gebied, verbiedt de import en export van bepaalde goederen puur uit eigen belang. De anticorruptiecommissie die is de afgelopen jaren juist verzwakt. En ik had het gisteren nog over de steenkoolfabrieken die plots als groene investeringen worden gezien. Nou, dat zullen zeker nog dingen zijn waar de OESO wat scherpe aanbevelingen voor zal hebben. Ja, ze krijgen natuurlijk een nieuwe president. Nu nog Joko Widodo, maar pas gekozen Prabowo Subianto. Gaat hij wel een beetje dezelfde koers varen? Kortom, liggen ze wat dat betreft op koers? Dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, het is al een jarenlange ambitie van Indonesië om bij de OESO te horen. Het land werkt al sinds 2007 nauw samen met de OESO. Dus het lijkt me dat Prabowo dat niet in de weg zal zitten. Vanwege alle voordelen die het heeft. Hij voerde ook campagne met het idee dat hij het beleid van de huidige president Joko Widodo dus zal voortzetten. Maar hij staat bekend als nogal een losse vlodder. We weten niet precies hoe hij zal regeren. Dus is Indonesië op koers? Ja, want anders had de OESO het geen kandidaatlid gemaakt. Het bewandelt het juiste pad. Het is aan Prabowo om ervoor te zorgen dat het op dat pad blijft. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. Patty, depending on you. Over ruim een uur Stand.nl. Herman van der Zandt, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Nou, hoeveel kledingstukken heb jij in de kast liggen die je eigenlijk nooit draagt? Gewetensvraag. Ja, ik ben een vrouw, hè, dus veel. Ja, want ja, nou ja, ik ga Milieucentraal zegt dat, hè, ja, dat vooral vrouwen kledingverslaafd zijn en eigenlijk geholpen moeten worden. Ja, hoe vaak doe je een impulsaankoop, kleding, en daarmee ook een miskoop? En wat doe je dan met die kleding? En ben je ervan bewust dat er in Nederland jaarlijks bijna 1 miljard kledingstukken op de markt komen? 1 miljard. We moeten er vanaf, want de kledingindustrie is een van de vervuilendste ter wereld. Daarom deze stelling. We moeten af van onze kledingverslaving. Je zei het al, vrouwen, die zijn vooral verslaafd, zouden moeten worden geholpen, zegt Milieucentraal. Die lanceren vandaag een training om vooral dan vrouwen te helpen bewust minder kleding te kopen. Want kleding kopen kan net zo verslavend zijn als roken en alcohol drinken. Jullie hadden het er net over, hè? Ja, nou, ja, wat ze dus eigenlijk zeggen is, als je beter kiest, als je beter weet wat bij je past, dan kies je bewuster. En dan koop je kleding die je ook gaat dragen en dan heb je veel minder nodig. Ja, ja. Nou ja, ik vind het ook helemaal niet leuk om kleding te kopen. Ik vind het wel heel leuk, maar ik koop er leuk relatief aan, weinig. Ja, ja. Ik vraag me altijd af wat er leuk aan is eigenlijk. ik kom bijna nooit. Ik vind kleding passen al vreselijk. Nou, we kunnen constateren. Ja, ik denk dat jij tot het gros van de mannen hoort. Misschien zie je het ook aan me, dat kan ook. reageren kan op stand.nl. Radio 1 app ook. Hè. We moeten af van onze kledingverslaving en bellen kan 0800 1101. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Oud-minister Kuipers van Volksgezondheid gaat in mei aan de slag bij een technische universiteit in Singapore. Hij wordt er vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling. Kuipers stapte begin dit jaar plotseling op als demissionair minister. Hij wilde toen nog niet zeggen wat hij zou gaan doen. Slachtoffers van een misdrijf waarna geen rechtszaak volgt voelen zich in de steek gelaten, dat zegt Slachtofferhulp Nederland. Er zou te weinig capaciteit zijn om alle zaken met slachtoffers van bijvoorbeeld fraude of diefstal voor te laten komen. Volgens justitie is er in dat soort zaken ook vaak te weinig bewijs. Nederlanders steunen vaker de demonstrerende boeren dan de klimaatdemonstranten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de regionale omroepen. Bijna 40% heeft sympathie voor de boeren. De klimaatdemonstranten moeten het met 30% van de Nederlanders doen. En in een ziekenhuis in Alabama liggen IVF-behandelingen voorlopig stil. Het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat stelt dat een embryo moet worden gezien als een persoon. Als een embryo het tijdens een behandeling niet haalt, zou dat kunnen worden beschouwd als de dood van een kind. Het ziekenhuis in Alabama is bang dat wensouders nu een schadevergoeding eisen als ze een embryo kwijtraken. Daarom is IVF voorlopig niet mogelijk. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, het is nu in ieder geval toch droog, hè? Ja, het is vrijwel overal droog. In Limburg pruttelt het af en toe een beetje in het zuiden, maar ook dat trekt naar Duitsland weg. En dan hebben we inderdaad een paar uur zonder heel weinig neerslag als er wat valt. Maar aan het eind van de ochtend neemt de kans op een bui van het zuiden uit wel weer toe. Bewolking heeft ook de overhand. Misschien hier en daar een opklaring. Even een zonnetje, vooral in het noordwesten. Maar wolken worden weer dikker. En die buien die gaan ook steeds feller uitpakken in de loop van de middag. Dan kan er hagel en onweer bij zitten. En dan neemt de wind vanuit het zuiden tot zuidwesten al toe. Naar matig tot krachtig windkracht 4 tot 6 en windkracht 7 in de open gebieden rond het IJsselmeer en langs de kust. En de kans op zware windstoten neemt ook al toe. Temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. Het is erg zacht. En dan gaat echt de hoofdmoot van het weerelement van vandaag een rol spelen in de avond. En dat is de wind. Want in de avond draait de wind naar een westelijke richting, neemt dan nog wat verder toe. Boven land vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. En winduitschieters tussen de 85 en 100 km per uur. Langs de kust en op het IJsselmeer stormachtige wind. Misschien even zelfs een echte stormkracht 9. En daar dan winduitschieters tot zo'n 110 km per uur. Dus in de avond moet je het stuur goed vasthouden. En hebben we daar morgen ook nog last van? Nee, dat denk ik niet. De wind blijft wel merkbaar, maar in de nacht gaat hij wel afnemen en dan gaan de scherpe kantjes er snel af. Een graad of 3 in het uiterste oosten vannacht als minimumtemperatuur, in het zuidwesten 5. Morgen overdag wordt het 9 graden. Met een gemengd beeld, want de zon schijnt van tijd tot tijd, maar er trekken ook geregeld buien over. Daarbij is kans op hagel en onweer. En de wind uiteindelijk afnemend naar matig tot vrij krachtige windkracht 3 tot 5. Voor zaterdag staat dezelfde wind op het programma, dan uit een zuidelijke richting. De nacht verloopt met temperaturen van 2 graden. Overdag 7 of 8, redelijk normale waarde voor de tijd van het jaar. En ook zaterdag hebben we van tijd tot tijd zon. Maar moeten we ook rekening houden met een enkele bui. Marco, dankjewel. En Helene, is het nog steeds relatief rustig? Ja, zeker ja. 120 kilometer, dus is echt rustig voor een donderdagochtend. Er zijn wel wat bijzonderheden, zoals op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Slotervaart nu 6 kilometer vanaf Amsterdam over Amstel. De vertraging is 10 minuten. Bij Slotervaart is een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook richting de Koentunnel dicht is. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren ruim 20 minuten oponthoud. Komt er een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Verder staan de meeste files in het zuiden van het land, onder andere op de A79 Heerlen-Maastricht bij Bunde. Daar een kwartier vertraging. En op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven ook een kwartier extra reistijd. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4.000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9.000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Misdrijven die zonder rechtszaak worden afgedaan zijn voor veel slachtoffers frustrerend. Doordat ze geen gebruik kunnen maken van hun spreekrecht, voelen ze zich in de steek gelaten. Dat stelt Slachtofferhulp Nederland. En die organisatie ziet dat het steeds vaker gebeurt. Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland vertelt waar de grootste zorg zit. Onze grootste zorg is dat wij zien dat slachtoffers eigenlijk afhaken. Omdat ze zeggen ongeveer 60-70% van de zaken komt eigenlijk helemaal niet bij de rechter. En als een zaak buiten de rechter wordt afgedaan, dan is er voor hen eigenlijk nauwelijks een rol. Ze kunnen nog net een schadevergoedingsbonnetje toesturen. Maar dat is het dan. Dus ze staan helemaal buiten het proces. En dan zie je gewoon dat mensen daar steeds verder van verwijderd raken. Wat bedoelt u met van verwijderd raken? Nou, dat mensen zeggen, kennelijk is het je rechten kunnen halen. Hè. Wat je toch vaak op een zitting moet doen, is kennelijk niet voor ons slachtoffers. Kennelijk staan er alleen nog maar andere zaken op een zitting.

En dat zo goed mogelijk met alle informatie die we hebben van het slachtoffer. En waarbij het slachtoffer Nederland hen gelukkig heel vaak terzijde staat. Mevrouw Jansen, kort gezegd, het OM doet wat het kan en laat niet dingen liggen. Nou ja, ik denk de doorlooptijden zijn nog steeds aanzienlijk. Hè? Dus, en ik zeg ook niet dat het OM zijn best niet doet. Ik zeg alleen dat wij constateren dat bijna 60% van de zaken niet meer op een zitting terechtkomt. En dat in al dat type zaken het slachtoffer gewoon tekort wordt gedaan, omdat hij geen beroep kan doen op zijn slachtoffer, op zijn slachtofferrechten. En in die zaken die wel op zitting komen, dat doet iedereen natuurlijk enorm zijn best. Maar je merkt gewoon ook als slachtoffers, als wij zeggen van goh, we kunnen aangifte doen, we kunnen dit doen, dat zij zeggen, ja weet je, ik ga dat gewoon niet meer doen. Dan kun je denken dat je het heel erg goed doet, maar de burger is gewoon eigenlijk niet meer betrokken. Zijn Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland en Rinus Otte van het Openbaar Ministerie. Het was gisteren oranje boven bij Liverpool. Koploper Liverpool had in de Engelse voetbalcompetitie veel moeite met laagvlieger Luton Town. Maar na rust kwam de Nederlandse redding. Virgil van Dijk en Cody Gakpo poetsten een 1-0 achterstand weg. En bij Viaplay klonk de 2-1 van Gakpo zo. McAllister en daar is Gakpo. Het is oranjeavond bij de rode vandaag. Cody Gakpo en Virgil van Dijk brengen Liverpool naar 2-1 tegen Luton Town in een mum van tijd. En Liverpool won de wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Er is meer bekend over de doodsoorzaak van de Keniaanse atleet Kelvin Kiptum. De wereldrecordhouder op de marathon overleed aan ernstig hoofdletsel, schrijven Afrikaanse media. Kiptum en zijn coach kwamen anderhalve week geleden om het leven. Ze botsten met hun auto tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De artsen constateerden naast schedelbreuken ook gebroken ribben en verwondingen aan de longen. De 24-jarige Kiptum was van plan om in april de marathon van Rotterdam te lopen. Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong kreeg gisteren een gele kaart in de eerste helft van het Champions League-duel met Napoli. En dat zat hem niet helemaal lekker. De Jong haalde in de rust dan ook verhaal bij de scheidsrechter. En dat was tot hilariteit van Ziggo Sport-analist Rafael van der Vaart. Kijk, daar Frenkie met die zwaaier, dat kan maar over één ding gaan. Namelijk over die gele kaart. Waarvan hij nu zegt van ja, er gebeurt helemaal niks. Ja, je moet lachen. Hij zei altijd een scheidsrechter. Het is altijd echt heel grappig. Oké, Frenkie de Jong is blijkbaar berucht om verhaal halen bij de scheidsrechter. Napoli en Barcelona speelden uiteindelijk met 1-1 gelijk. En de return in de Champions League is over 3 weken. En dan nog een relletje tussen de Franse wielrenner Julien Alaphilippe en ploegleider Patrick Lefebvre. De altijd uitgesproken Lefebvre is niet blij dat de wereldkampioen van 2020 en 2021 de laatste jaren wat minder presteert. De oorzaak volgens de ploegleider: te veel feesten, te veel alcohol. Julien ligt serieus onder de sloef bij zijn vrouw. Dat moest ik even opzoeken. Komt uit het Belgische weekblad Humo namelijk, dit interview. Dat betekent dus gewoon onder de plak. Ja. Onder de plak zitten. Misschien wel te veel, zegt Lefebvre over Alaphilippe en zijn vrouw. Nou, de vrouw van Alaphilippe liet op X duidelijk weten dat ze niet blij was met deze opmerking van de ploegleider. Waarop Lefebvre in het nieuwsblad zijn uitspraken toch maar wat bijstelde. Ik moet zeggen, sinds een pittig gesprek tussen ons in 2022 heeft hij niet meer gedronken. Het is 2 jaar geleden. Oké. Ja. Verkeersinformatie, Helene Geest. De meeste files die worden alweer wat korter, maar nu een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Slotervaart. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf de afrit Watergraafsmeer is de vertraging nu een kwartier. What you do? de Lange met Willing. Het parlement in Albanië stemt vandaag over een plan om migranten tijdelijk over te nemen van Italië. 1000 migranten zouden dan op kosten van Italië in Albanese opvangcentra terechtkomen. En het lijkt erop dat het plan er doorheen komt. Balkon-correspondent Thijs Kettenis, wat betekent het voor migranten die in Italië aankomen? Nou, het is de bedoeling dat die naar Albanië worden gebracht. Daar komen dan 2 opvangcentra. Dus inderdaad voor vluchtelingen die eerst asiel hebben aangevraagd in Italië. En in die kampen moet dan plek komen voor 3000 asielzoekers. En hun procedure zou maximaal een maand duren, is de bedoeling. Dus in totaal kunnen er dan in een jaar volgens het plan 36.000 mensen terecht. Ze vallen dan onder Italiaans recht. Dus dat blijft zo. Maar Albanië wordt verantwoordelijk voor de huisvesting en de verzorging van de mensen. En ja, die krijgt daarvoor, dat land krijgt 600 miljoen euro van Italië voor de komende 5 jaar om dit plan uit te voeren. Is dat kostendekkend of houden ze daar wat aan over? Is dat waarom ze mee willen werken? Nou ja, dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Dat hij natuurlijk een flinke zak geld tegenover staat. Maar premier Rama zegt vooral dat hij Italië wil helpen. Wil bedanken voor de hulp toen duizenden Albanese naar Italië vluchtten in de jaren 90, na de val van het communisme. Die zijn daar met open armen ontvangen, zegt Rama. En nu wil hij iets terug doen. Nou ja, dat klinkt allemaal heel nobel. Maar ja, zoals je al zei, er staat ook geld tegenover. En Albanië wil graag toetreden tot de EU. Het land is kandidaatlid. Rama weet natuurlijk ook dat migratie echt een heet hangijzer is binnen Europa. Ja, en je kunt je dan ook voorstellen dat Rama zich, ja, door zich zo genereus op te stellen, een wit voetje probeert te halen in Brussel. Ja, en het plan lijkt er dus ook wel door te komen in Albanië. Ja, vandaag dus de stemming. En de partij van de premier heeft 74 van de 140 zetels in het parlement. Dat is dus een meerderheid, dat moet voldoende zijn. Maar de protestant is tegen het voorstel. Een groep van 30 oppositieparlementariërs heeft de zaak eerder voorgelegd aan het grondwettelijk hof van Albanië. Zij vinden dat de deal juridisch rammelt, omdat onduidelijk is wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld bij noodsituaties in de kampen, als er ziektes zijn of een ramp. Is dat dan Italië of Albanië die daar de verantwoordelijkheid voor draagt? En daarnaast is nog heel vaag wat er gaat gebeuren met asielzoekers die worden afgewezen. Want ja, degenen die asiel krijgen, die mogen dus alsnog Italië in, maar de anderen niet. En het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat die in Albanië blijven. Maar hoe ga je daarvoor zorgen, vragen die bezorgde parlementariërs zich af. Nou, het Hoge Rechtshof heeft daar in januari over geoordeeld. Die heeft alles van tafel geveegd, al die zorgen. Dus de wet mag doorgaan. Daarom wordt er vandaag over gestemd. En Italië wil al dit voorjaar dat dan de eerste asielzoekers in die Albanese kampen worden opgevangen. Ja, er was dus in Albanië zelf ook wel wat kritiek. En ook binnen Europa is er wel kritiek geweest op deze deal. Hoe zien ze dat in Albanië? Ja, de Albanese zijn echt wel verdeeld hierover. Een deel is wel gevoelig voor het argument van Rama, dat dit een mooie manier is om iets terug te doen voor Italië. En een deel zegt ook, ja, wij Albanese zijn overal heen geëmigreerd, de hele wereld over. Mensen zijn welkom hier. Dat hoeft niet per se één kant op te zijn, dat wij altijd maar weg emigreren. Maar ja, er is ook een deel dat juist zegt, ja, wij zijn een emigratieland juist omdat we onze eigen bevolking niets te bieden hebben. Waarom zouden we dan nu ineens buitenlanders hier gaan huisvesten? Maar de meest gehoorde kritiek is wel dat premier Rama en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni dit plan heel snel uit de hoge hoed hebben getoverd. Er is geen enkele vorm van publiek of politiek debat aan vooraf gegaan voordat Rama en Meloni in november voor de camera's dit plan ondertekenden. Ja, en dat kan toch niet over zo'n belangrijk sociaal onderwerp met zoveel impact, vinden critici. Dus ja, verdeeldheid over het plan zelf en ergernis over de solistische manier waarop Rama dit geregeld heeft. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het is 8:07. De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, bestaat 200 jaar. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zijn portretten van vrijwilligers die door de jaren heen actief waren bij die reddingsdienst. En hoe belangrijk die vrijwilligers zijn, dat kreeg verslaggever Danny Simons te horen bij de KNRM, bij de Zeeuwse Neeltje Jans. Oh, ja. Hoppa.

Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Ha, lieverd, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op Scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank Ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Mensen met autisme denken vaker aan zelfmoord. En Blokker staat in de etalage. Een overzicht van nieuws, Wouter Wachtmoed. De winkelketen Blokker staat te koop. De huidige eigenaren zoeken geld om het bedrijf er bovenop te helpen. En verkoop van de keten is een van de opties. Blokker leidt verlies sinds 2014. Afgelopen jaar was er een bruto verlies van 2 miljoen euro. De 400 winkels staan er slecht voor, onder meer door concurrentie van koopjeswinkels als The Action. 5 jaar geleden verkocht de familie Blokker het concern na 122 jaar aan de huidige eigenaar, de Mirage Retail Group. Die wist Blokker niet winstgevend te maken. Oud-minister Kuipers van Volksgezondheid gaat in mei aan de slag bij een technische universiteit in Singapore. Hij wordt er vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling. Volgens de Nanyang Universiteit heeft hij als voormalig minister en ziekenhuisdirecteur veel ervaring, onder meer met het veranderen van organisaties. Kuipers stapte begin dit jaar plotseling op uit het demissionair kabinet. Hij zei toen dat hij in de race was voor een hoge baan in het buitenland. Hij wilde niet zeggen waar. Medewerkers van de Avico-fabriek in Lom in Limburg staken voor een beter loon. De machines waarmee aardappels worden verwerkt zijn vanochtend uitgezet en gaan zondag pas weer aan. Het personeel van de Avico-fabriek in Steenderen in Gelderland legde gisteren al het werk neer. Het bedrijf biedt medewerkers een loonsverhoging van 4,5%. Volgens vakbond FNV redden de mensen het daar niet mee. De bond eist een verhoging van ruim 5% en de lonen moeten meestijgen met de inflatie. Nederlanders hebben meer begrip voor boerenprotesten dan voor klimaatbetogingen, blijkt uit onderzoek van het Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. 4 op de 10 Nederlanders staan achter de acties van de boeren. 3 op de 10 steunen klimaatactivisten. Als demonstranten zwaardere manieren kiezen en bijvoorbeeld snelwegen blokkeren, neemt de steun sterk af. Slachtoffers van een misdrijf waarbij er geen rechtszaak volgt voelen zich in de steek gelaten, zegt Slachtofferhulp Nederland. Er zou te weinig capaciteit zijn om alle zaken met slachtoffers van bijvoorbeeld fraude of diefstal voor te laten komen. Maar volgens justitie is er vaak ook te weinig bewijs in dat soort zaken. In het grootste ziekenhuis van Alabama liggen IVF-behandelingen voorlopig stil na een uitspraak van het Hoge Rechtshof in die Amerikaanse staat. De rechter zegt dat een embryo gezien moet worden als een persoon. Als tijdens een IVF-behandeling een embryo verloren gaat, zou dat kunnen worden gezien als dood door schuld. Het ziekenhuis in Alabama is bang dat wensouders nu een schadevergoeding eisen als ze een embryo kwijtraken of een strafzaak beginnen. En daarom is IVF er voorlopig niet mogelijk. Het weer eerst nog droog, later vanuit het zuiden buien. Het is ongeveer 12 graden. In de loop van de dag gaat het steeds harder waaien. Langs de kust en rond het IJsselmeer kan de wind stormachtig zijn of kan het even stormen. En het is dus ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie, Helene Geest. De meeste files zijn heel snel aan het oplossen. Op de A73 staat nog wel een lange van Maasbracht naar Nijmegen, bij Nijmegen-Dukenburg, 5 kilometer daar. De vertraging is een kwartier. Ze zijn aan het bergen, waardoor de oprit dicht is. En op de N11 Bodegraven-Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 3 kilometer. Daar is de vertraging maar liefst een uur en dat heeft te maken met een ongeluk. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouvertuur Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxime Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Mensen met autisme overwegen veel vaker om uit het leven te stappen dan de gemiddelde Nederlander. En dat verschil is nog groter dan eerder werd gedacht, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlands Autisme Register. Van de ondervraagden heeft 80% wel eens nagedacht over zelfmoord, schrijft Dagblad Trouw. Jaël van Bentum is onderzoeker van dat Nederlands Autisme Register. Goedemorgen. Goedemorgen. Erover nagedacht is 80% dus. Hoe serieus zijn die gedachten aan zelfmoord? Ja, de gedachten zijn zeer serieus. Want inderdaad zijn er 80% die wel eens die gedachten hebben gehad. Maar van die 80 zijn er ook nog eens keer 40% die een daadwerkelijk plan hebben. En 15% hebben zelfs een poging ondernomen. U wist al wel dat onder mensen met autisme dit veel vaker voorkomt. Maar de mate ervan, heeft dat u nog verrast? Ja, zeker. Dus de cijfers die wij terugzien in het NAR zijn dus alarmerend. Want er is inderdaad wel eerder onderzoek hiernaar gedaan, internationaal vooral. En daar variëren de cijfers ook tussen de 3% en 66%. Dus het feit dat het binnen onze studie zo hoog zat, was wel even schokkend. Want hoe hebben jullie dit onderzocht? Het NAR heeft een jaarlijkse vragenlijst die ze altijd naar deelnemers rondsturen. En de deelnemers doen vrijwillig mee. En wij hebben daar dan 1 vraag aan toegevoegd over dit onderwerp. En zodra ze die hebben ingevuld, hadden wij ook de vraag gesteld of ze misschien nog een paar extra vragen over suïcide wilden invullen. En 421 mensen die hebben dan dat nog extra ingevuld om wat meer... Ja. Informatie over hun ervaringen te krijgen. Ja. Dus er komt nog wat meer informatie uit los. Bijvoorbeeld de mate waarin iemand autisme heeft, speelt dat mee? Ja, dus wij gingen kijken naar verschillende factoren die mogelijk dan een versterkende impact zouden kunnen hebben op die suïcidegedachten. En wat bij ons naar voren kwam is dat als er meer meer autistische trekken aanwezig was, dat het als het ware een voorspeller was van die suïcidale gedachten. Dus een verhoogde kans. En weet u ook waardoor het komt? Er zijn verschillende redenen waarom dat zou kunnen. We weten niet vanuit dit onderzoek de oorzaak specifiek, maar er zijn verschillende factoren zoals eenzaamheid en de aanwezigheid van psychische stoornissen, dat dan die kans erop kan vergroten of kan versterken. Maar echt inhoudelijke ervaringen, die zouden we graag nog verder willen onderzoeken. En gaat u dat ook doen? Dat is wel het idee, ja. Dat ga ik in de toekomst zeker doen. Ja, want als we dit nu met z'n allen weten, wat kunnen we ermee? Ja, ik denk dat dit al een belangrijk punt is dat aankaart dat er een specifieke aandacht moet komen voor dit soort doelgroepen. En mogelijk ook de bestaande behandelingen aanpassen zodat er gekeken wordt naar de specifieke behoeften van mensen met autisme. Zodat die ook op een aangepaste manier die behandelingen kunnen ontvangen voor suïcidepreventie. Ja, dat geldt dan voor de professionals. En überhaupt, kunnen wij mensen met autisme hierbij helpen of zijn helpende hand toereiken? Ja, ik denk net zoals bij ieder ander is het een belangrijk aspect om gewoon de vraag te stellen. Dus vraag ernaar. Merk je dat er iemand of dat je je zorgen maakt over iemand? Probeer het gesprek aan te gaan en dat ze het niet alleen hoeven te doen. Hartelijk dank, Jaël van Bentum van het Nederlands Autisme Register. En ja, denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Praten helpt en kan ook anoniem via de chat op 113.nl of via de telefoon op 113 of 0800-0113. Er zijn talloze bedrijven die geld willen gaan verdienen aan AI, kunstmatige intelligentie. Maar er is één bedrijf dat er nu al waanzinnig veel aan verdient, het Amerikaanse NVIDIA. Het chipbedrijf heeft jaarcijfers gepresenteerd, waarvan ze in Amerika gisteravond laat stijl achterover sloegen. Nick Wouters van de economieredactie. Kom maar door met deze cijfers dan. Ja, om het aan te geven, de omzet die ze het jaar ervoor hadden, dat is nu de winst. Dus zo hard zijn ze gegroeid. Dat is een winst, om precies te zijn, van 27 miljard, ruim 27 miljard euro. Sorry, nog een keer. 27 miljard euro. Ja, ik zeg het eigenlijk al alsof het niks is, maar het is echt gigantisch. Dat was dus eigenlijk hun omzet een jaar eerder nog. Dus, ja. 27 miljard euro winst. Ja, je kan het als bedrijf slechter doen. En dan hebben ze een omzet van iets meer dan 50 miljard. Dus je kan dat doe je het heel goed. Je houdt heel veel in eigen zak. Je vraagt heel veel voor je producten. Je houdt er dus heel veel winst aan over. In Amerika weten ze al langer dat dit bedrijf hard aan het groeien is. Is al heel veel aandacht voor. De laatste dagen waren beleggers een beetje nerveus. Van, gaan ze de verwachtingen nog wel waarmaken? Komt het nog wel goed? Nou, de cijfers kwamen binnen. Je moet even opletten, dit is een fragment van een Amerikaans zakenzender. Je moet letten op het woord beat, want dan hebben ze de verwachtingen verslagen. So for Q4, we're seeing earnings per share of $5.16. That's a beat for compared to the $4.64 the street was anticipating. Revenues, also a beat, $22.1 billion. Street was anticipating $20.61 billion. And I know we were talking about data center revenue. May as well bring that up. Data center revenue for Q4 coming in at $18.4 billion, higher than the $17 billion anticipated. Ook een beat. Ja, ze zeggen wel eens dat ik snel praat, maar het kan dus nog veel sneller. Deze vrouw is heel enthousiast, ja. Ja, die kwamen dan net binnen, die cijfers. En ja, je merkt dus dat bij beleggers het meevalt. Ze denken, het gaat nog steeds waanzinnig goed met het bedrijf en de vooruitzichten zijn ook enorm. Maar waar verdienen ze nou precies zoveel geld mee? Ja, vroeger was dit een bedrijf wat videokaarten maakte. Als jij een gamer was en je stelde een PC samen, dan wilde je een videokaart van NVIDIA hebben, want dan had je de mooiste graphics, dat je de mooiste beelden op je beeldscherm. Tegenwoordig worden die videokaarten al lang niet meer alleen daarvoor gebruikt, maar ook de rekenkracht van die videokaart wordt gebruikt om moeilijke berekeningen te maken. In datacenters vind je ze bijvoorbeeld terug. En Dus er is een hele nieuwe markt voor deze videokaarten. Je zag het al bij de Bitcoin toen het Delve heel populair was. Dat videokaarten enorm in trek waren. En nu met AI ook dat allerlei bedrijven, grote spelers die heel groot willen worden met AI, die rekenkracht nodig hebben. Want als jij op je computer intikt, nou maak een plaatje van een dansende beer, dan is daar rekenkracht voor nodig. We hadden laatst het nieuws dat er ook filmpjes gemaakt gaan worden, hè, gegenereerd met AI. Ook enorme rekenkracht daarvoor nodig. Ja, daar zijn dus die videokaarten, die processoren van dit bedrijf voor nodig. En ze konden niet aan de vraag voldoen. De orderboeken zitten enorm vol. En het zijn ook echte grote namen zoals Meta, Microsoft, die allemaal klant zijn, Amazon. Die willen allemaal die videokaarten hebben. Hebben ook al gezegd, we gaan heel veel investeren in AI. Dat geld komt allemaal bij Nvidia terecht. Voor een groot deel dan, tenminste. Ja, beleggers waren dus een beetje bezorgd of het allemaal ging lukken. Nou, dat zijn ze dus niet meer. Nee. Want de beurskoers van het bedrijf, wat is het nu? Ja, nou, ze moeten weer. Ja, je hebt dan nabeurs. Dus het moet nog even. We gaan het straks zien als het in Amerika open gaat om 3:30. Nou, het ziet er naar uit dat weer een paar procenten erbij gaan komen. En die beurskoers die is al heel erg gestegen. Dit is dus zo'n voorbeeld van als je het 5 jaar geleden had geweten. Toen kon je zo'n aandeel kopen voor $40. Nu $700. Voor 17-voudigd, verdubbeld in een jaar tijd. En waarschijnlijk gaan er weer heel wat miljarden beurswaarden vandaag bij komen. Nick, dankjewel. Verkeersinformatie, Helene Geest. De spits is bijna opgelost. Op de N11 nog wel heel veel vertraging van Bodegraven naar Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 is de vertraging een uur door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.

25% van Nederland die ondersteunt alleen het klimaatprotest en 35% alleen het boerenprotest. En dan heb je nog 35% die ondersteunt eigenlijk beide protesten niet volledig of grotendeels. Ja, dus die zijn er wel, maar dat is maar, zeg ik even, 5%. Exact. Maar die bestaan er zeker. Als je kijkt naar bijvoorbeeld stemgedrag is het ook interessant. Dat zijn ook veel mensen die bij de afgelopen verkiezingen niet gestemd hebben. Die zijn eigenlijk in deze groep oververtegenwoordigd. Die ondersteunen dan beide protesten. Maar bijvoorbeeld ook net door de Partij voor de Dieren. Die scoort er ook nog wel relatief hoog. Dus die zegt, die ondersteunt ook beide protesten. Dat mensen dat misschien niet in eerste instantie zouden verwachten. En wat vindt u van de kritiek dat het onderzoek polariserend werkt? Nou, dus we hebben in dit onderzoek eigenlijk beide vragen gesteld. Dus in hoeverre steunt u klimaatprotesten was een van de vragen. En de andere vraag was in hoeverre steunt u boerenprotesten. En eigenlijk hebben we die antwoorden naast elkaar geplaatst. Dus in zoverre hebben we de resultaten voor beide protesten onderzocht en naast elkaar geplaatst. Maar het is niet zo dat je inderdaad niet beide groepen kan ondersteunen. Ja, dus misschien meer wat de journalistiek er dus uithaalt van dat wij ze naast elkaar plaatsen als het ware. Het is ook belangrijk om die groepen met elkaar te vergelijken. Maar het is niet zo, je kan beide ondersteunen, dat is belangrijk. Maar het is deels net welk verhaal wordt eruit gehaald uit het onderzoek. Hartelijk dank, Jeroen van Lindert van Kieskompas. Met sportcommentator Tom van het Hek had je het vanochtend over de Champions League wedstrijden en dat de volgende speelronde pas over 3 weken is. Dat smeren ze lekker uit, constateerden jullie. Luisteraar Rob vraagt, als het Champions League toernooi dan zo ontzettend wordt uitgesmeerd, waarom spelen ze dan beide wedstrijden wel om 9 uur 's avonds? Bij het starten van 1 wedstrijd om 7 uur en de andere om 9 uur kunnen ze toch 2 maal reclame verkopen? Nou, goede vraag. Hebben we nog even voorgelegd aan Tom van het Hek. Ja, de mogelijkheid om de wedstrijden nog meer uit te smeren is een hele zinnige als je het vanuit dat oogpunt bekijkt. Ze hebben de 8e finale al wel over 4 avonden verdeeld met 2 wedstrijden. Maar die wedstrijden beginnen inderdaad beide om 9 uur, zoals gisteravond. In een aantal eerdere rondes zijn er altijd wel al wedstrijden om 7:15. Ik weet niet helemaal wat de ratio hierachter is. Maar het is absoluut de mogelijkheid om het nog verder uit te persen, de sinaasappel. Daar zullen ze ongetwijfeld aan gedacht hebben en ook hun redenen hebben om dat nog niet gedaan te hebben, omdat 9 uur standaardtijd Champions League ook wel iets is wat de eenheid van de Champions League uitstraalt. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon echt alles netjes aan kant hebben en helemaal klaar zitten voor de koninklijke Champions League. Dat is eigenlijk het idee dan. Nou, woordvoerder van UEFA hoor ik. Nee, dank u wel. 3 voor de dag. De rechter in België doet uitspraak in de zaak tegen YouTuber Acid, die namen onthulde van betrokkenen bij de dood van Sanda Dia. De 20-jarige Dia kwam om toen hij onder meer in ijskoud water moest staan en liters zoute visolie moest drinken tijdens een ontgroening van een studentenvereniging. De namen van de daders bleven uit publiciteit, uit privacyoverwegingen, maar Acid publiceerde ze toch. De uitspraak wordt in de loop van de ochtend verwacht. Feyenoord speelt een belangrijke wedstrijd vanavond in de Champions League in Rome tegen AS Roma. Vorige week werd het 1-1 in de Kuip. Tom van Dijk nog een keertje. Dit keer dus over de kansen van Feyenoord. Makkelijk zal het absoluut niet worden. Maar ja, we hebben 3 Nederlandse clubs die thuis gelijk hebben gespeeld in die verschillende Europese toernooien. En ja, Feyenoord heeft wel degelijk kans. Maar als we heel eerlijk zijn, laten we het zeggen 55-45 in het voordeel van Roma door het thuisvoordeel. Maar ze zijn redelijk gelijkwaardig, die ploegen. In Nijmegen wordt het bombardement van 80 jaar geleden herdacht. Verslaggever Lennart Zwolfs, jij bent in Nijmegen. Wat gaan ze doen om het te herdenken? Nou, het begint straks met een herdenkingsmis in de Stevenskerk. Een kerk die bij dat bombardement ook geraakt werd. Daarna is er een stille tocht naar het monument De Schommel, waar dan de officiële herdenking en de kranslegging zal beginnen. En De Schommel is een 4 meter hoge ijzeren schommel, waar voor dat bombardement een speelplaats was van een kleuterschool. En waar dus 24 kinderen en 8 juffen zijn omgekomen. Maar dat monument en die plek is daar wat staat voor iets veel groters, namelijk de bijna 800 slachtoffers die daar zijn omgekomen. Dan om 1 uur begint daar die officiële herdenking. En om 2:30 wordt er 2 minuten stilte gehouden. Dat is de exacte tijd van dat bombardement. En wat misschien ook nog wel belangrijk is om te noemen, is dat de missionaire staatssecretaris Van Ooyen daar zal spreken. En nou ja, het is een groot bombardement, maar vrij onbekend voor veel Nederlanders toch. Het bombardement Rotterdam is veel bekender. Dus dat er iemand van de regering is om te spreken, dat zal voor Nijmegenaren ook wel belangrijk zijn. Ja, die 2:30 was dus dat bombardement precies 80 jaar geleden. En dat was eigenlijk een vergissing. Nou, een vergissing kun je het niet helemaal noemen. Het waren Amerikaanse vliegtuigen die waren onderweg naar Duitsland. om daar te gaan bombarderen. Maar door het slechte weer moesten ze omkeren. Terug naar de basis in Engeland. En toen heeft de commandant gezegd van, nou ja, ga dan maar gelegenheidsdoelen raken. Dat zijn doelen die de Duitsers alsnog raken. Toen is er dus wel bewust gekozen om bij Nijmegen te bombarderen. Een spoorstation was toen het doelwit. Alleen toen hebben ze een inschattingsfout gemaakt en zijn die bommen niet op dat spoorstation terechtgekomen, maar op het centrum van Nijmegen terechtgekomen. Nou ja, en daar zijn dus die bijna 800 mensen bij om het leven gekomen. Verslaggever Lennart Vos in Nijmegen. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, 1 miljard kledingstukken bijna komen er op de markt elk jaar in Nederland. En we moeten daar vanaf, zegt Milieu Centraal, want de kledingindustrie is een van de vervuilendste ter wereld. Daarom onze stelling in stand.nl. We moeten af van onze kledingverslaving. Bellen kan nog 0800 1101.